سورة يونس، سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ تھی آیت نمبر 1 سے 2، ان کا عنوان ہے کائنات ایک مشین ہے، تو قرآن اس کی گائیڈ بک ہے۔ رات کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، کڑک، بجلی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی بجلی کے چمکنے اور گرجنے کا جو ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیے کہ اس نے ان چیزوں کے ناموں پہ پوری پوری صورتیں رکھ دیں جس کو ہم کبھی دن میں اس نظر سے دیکھتے بھی نہیں کہ یہ اللہ کی کوئی نشانی ہے۔ اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں ہمیں تدبر کی دعوت دیتی ہیں کہ آخر تم سوچو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور یہ رب جو ان ساری چیزوں کو چلانے والا ہے کیا تمہارے نظام کو، تمہارے معاملات کو نہیں چلائے گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے ایک ایسے نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے کہ جس میں کچھ چیزیں ہمیں دکھتی ہیں اور کچھ نہیں دکھتی۔ آج کے دور کا شوشہ کیا ہے کہ جو ہمیں دکھے گا ہم اسی کو مانیں گے۔ بہت سارے لوگ جو خدا فراموش ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں رب دکھتا نہیں، حالانکہ اس کے برعکس آج کے سائنسدان بھی اور آج وہی لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جس کو وہ دیکھتے نہیں۔ مثلا کشش ثقل کسی نے آج تک دیکھی نہیں، لیکن آج بھی اس کو آپ مانتے ہیں گریویٹی کے نام پہ، کہ زمین کو کے اندر سے ایک 9.8 کے پوائنٹ پہ جو ایک گریویٹی آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات موجود ہے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ آسمان، اللہ تعالیٰ کہتے بغیر احمد ان ترونہا، بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو۔ آج دنیا میں کسی جگہ کوئی چھت بنے اور پتہ چلے کہ اس کی کوئی دیواریں نہیں، کوئی روپس نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک سیدھی سی چھت معلق کھڑی ہے بیچ میں، کوئی مانے گا ہی نہیں، کہیں گے یہ کیسے؟ کچھ نے اگر کچھ کر بھی لیا میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر کے، یا کہیں کچھ اس کے اندر بیلنس کر بھی لیا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر سہارے موجود ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ دیکھو جو رب آسمان کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے تو کیا وہ تمہارا سہارا نہیں بن سکتا؟ تم کیوں دوسروں کو پاتے ہو؟ تم کیوں دوسروں کی طرف نگاہیں ڈالتے ہو جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے؟ جب ایک انسان اللہ کو اس طرح اپنا سہارا بنا لیتا ہے پھر اس کی زندگی کے اندر وہی گردش آتی ہے جو سورج اور چاند کی گردش ہے، پھر وہ بھی گھومتا ہے تو صرف اپنے رب کی مرضی کے گرد گھومتا ہے۔ اور ایسا ہی شخص ہے کہ جو اس کائنات کو ایک استاد کے طور پہ لیتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ واقعی اگر دیکھا جائے تو جو حقائق قرآن پاک میں لفظوں میں لکھے ہوئے ہمیں دکھتے ہیں یہ کائنات اس کی عملی تصویر دکھتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں بالکل تضاد نہیں۔ جو چیز آپ کو اللہ کی اس کتاب سے ملتی ہے وہی آپ کو کائنات میں پریکٹیکلی دکھتی ہے۔ سورج کو گھومنا تھا تو گھوم رہا ہے، چاند کو گھومنا ہے تو گھوم رہا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سورج وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کائنات کی اطاعت ہے، یہ سب اللہ کے بن کے اس وقت پہ وہ کام کر رہے ہیں جس وقت پہ ان کو کرنا ہوگا۔ صرف بات یہ ہے کہ جو لوگ اگر صرف اسی چیز پہ غور کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اسی طرح جھکنا چاہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، और वो ज़ात है जिसने ज़मीन फैला दी और इसमें पहाड़ और नहरें भी पैदा कर दीं और इसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए। वो रात को दिन से छुपा देता है, यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियाँ हैं। ये थी आयत नंबर 3। इसका उन्वान है मनसूबा बंदी के बगैर ये निज़ाम चल नहीं सकता। आप देखिए कि कायनात के अंदर कितना ज़्यादा बैलेंस है, हर चीज़ उतनी है जितनी होनी चाहिए। ज़मीन की कशिश इतनी है, अगर इसको थोड़ा से इससे बढ़ा दिया जाएगा तो नतीजा क्या होगा कि वो चीज़ हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और ये सूरज चांद तारे सब कुछ जो है ज़मीन के अंदर जाके धंस जाएंगे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ख़ास जगह पे रख के बता दिया कि ये कायनात वाकई एक बाख्तियार मालिक के तहत चल रही है और इसके अंदर जो कुछ भी है वो इंसान के फ़ायदे का है। पहाड़ों को देख लें, नहरों को देख लें, दरियाओं को देख लें, ये सब चीज़ें ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह के हुक्म के आगे बंधी हुई हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान का भी यही हाल होना चाहिए। यहाँ अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा होना करार दिया। ये चीज़ अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में नाजिल की थी, लेकिन अब इस वक्त ये चीज़ डिस्कवर हो गई कि इंसानों के तो इंसान हैं, पौधों के अंदर भी जोड़े होते हैं। और आप देखिए कि जैसे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, नर होते हैं, मादा होते हैं, एक बिल्कुल ऐसी पॉलिनेशन हो रही है इस कायनात में, हमें पता भी नहीं लगता। हम कहते हैं ये खजूर का दरख्त है, हालांकि खजूर का दरख्त मादा भी होता है और नर भी होता है, दोनों तरह के, उसके फल उस पे जाते हैं, उसके फल उस पे जाते हैं। ये अल्लाह ताला की शान है कि उसने ये सब कुछ हमें कर दिखा दिया कि देखो मैं तन्हा हूँ, रब की ज़ात ही तन्हा है, इसके अलावा हर चीज़ का जोड़ा है और ये कायनात हमें इसी का सबक दे रही है। बार बार जो आयात की बात आती है तो याद रखिए कि आयतें दो किस्म की होती हैं, एक आयतें कुरानिया और एक आयतें आफाकी। कुरान की आयतें वो हैं जो इस वक्त मेरे और आपके सामने खुली हैं, और आफाकी या कायनाती या कौनी, इनको तीनों को एक ही नाम दिया जाता है, यानी तीन नाम एक ही आयतों के। इस आफाक में, इस उफक के अंदर फैली हुई निशानियाँ, इसी तरह इस कायनात के अंदर फैली हुई निशानियाँ। जिस तरह कुरान को पढ़ते हुए अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, इसी तरह इस कायनात के इस्लाम को देख कर भी अल्लाह को मानने को दिल चाहना चाहिए कि ये कायनात की चीज़ें अगर ज़रा सी नाफरमानी करें तो हमारा क्या हाल हो। ज़रा सोचिए कि अगर सूरज एक दिन के लिए नाफरमान हो जाए, दिन नहीं सिर्फ एक मिनट के लिए नाफरमान हो जाए, इस कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। अगर ये पहाड़ अपनी जगह खड़े होने के बजाय चलने लगें तो हमारा हाल क्या हो। हम कितने सुकून से कायनात के अंदर घूमते हैं फिरते हैं, हम समंदर के किनारे जाएं और एकदम सिर्फ चंद मिनट की नाफरमानी करें, हम कहते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो मिनट है। क्या वो आपको भी फन ना हो, क्या वो इंजॉयमेंट ना हो, अगर एक लम्हे के लिए सूरज भी इंजॉय करे और के मुझे छोड़ दो मेरे रास्ते, आज मैं भी मस्ती में हूँ, मैं फैलना चाहता हूँ, और शहरों के शहर जो है वो डूब के रह जाएं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। कभी कभी ये जो डिज़ास्टर्स आते हैं या हरिकेन्स आते हैं या पानी के अंदर तूफान आते हैं तो ये अल्लाह के हुक्म से आते हैं, ये एक आजमाइश होते हैं। अल्लाह देखता है कि जब बंदे सरकश हो गए हैं तो अल्लाह ताला अपनी किसी मखलूक को उसके खिलाफ सरकश कर देता है, कभी हवाओं की सूरत में और कभी पानियों की सूरत में, और वह इंसान ऐसे हो जाते हैं कि जैसे थे ही नहीं। वफ़िल अर्दि क़िताउं मुतजावीरातुं व जन्नातुं मिन अनाबिन व ज़रउं व नख़ीलुन सिनवानुन व ग़ैरु सिनवान, और ज़मीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं, और अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज़ ऐसे हैं जो बेशाख हैं, सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। ये थी आयत नंबर 4। इसका उन्वान है दिल ज़मीन की तरह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ज़मीन मुख्तलिफ किस्म की होती है, इसी तरह इंसानों के दिल भी फ़र्क होते हैं। बाज़ ज़मीन के टुकड़े ऐसे होते हैं कि जो बहुत सरखेज़ होते हैं, पानी के चंद कतरे भी अगर उनके ऊपर आ जाते हैं तो वो उसको ले के अंदर से कुछ ना कुछ फसल या फल पौधा वो निकाल लेते हैं। कुछ ज़मीन के टुकड़े ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं होती, खैर बस पानी आया, थोड़ी देर कीचड़ बना और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो बिल्कुल बंजर होती है, खुश्क होती है, पानी को भी अंदर नहीं जाने देती, जो ही बारिश ख़त्म हुई तो वो पानी ख़त्म हुआ। फरमाया इसी तरह लोगों के दिलों का हाल है, इब्ने आदम के दिल भी ऐसे हैं। कुरान की वही हर एक के दिल पर उतरती है, लेकिन उस वही से फ़ायदा लेने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं। आज हम सब जितने भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को सुन रहे हैं, इस वक्त हम सब भी क्या हैं कि हम ज़मीन के टुकड़े नहीं हैं, हम भी मिट्टी से बने हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े हैं। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने जज्ब की कैफियत मुख्तलिफ रखी है। यही वजह होती है कि एक ही क्लासरूम में बैठे हुए लोग मुख्तलिफ लेते हैं। बाज़ लोग डूबे होते हैं और बाज़ किसी और ही सोच में डूबे होते हैं, बाज़ की कुछ और ही सिचुएशन होती है। याद रखिए कि हमारी एब्जॉर्प्शन हमारे अमल में फ़र्क ले आएगी। एक उस्ताद की बात सुनने वाले, एक आवाज़ सबके कानों में टकराने वाली, लेकिन दिलों की वजह से अमल के पौधे कम होते हैं। कुछ तो हरे होने को बेचैन होते हैं, उनकी तो आंखें बताती हैं कि अब कोई ऐसा मौका आ जाए कि जिससे अब हम अपने आप को मज़ीद इस इल्म के साथ निखारें। कुछ होते हैं वो इस पे बहुत खुश होते हैं कि चलें हमने इसको एक दफ़ा समझ लिया, और कुछ इससे आगे और कुछ इससे पीछे। हम सबको अपने दिल को देखना है, किसी दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं। बाज़ दफ़ा पूरी ज़िंदगी लोग कुरान के साथ जुड़े रहते हैं, कहीं इधर सुन कहीं उधर सुना, लेकिन दिल हरे नहीं होते, अमल हरे नहीं होते। ये वही मिट्टी है कि जिसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है। अल्लाह ताला ने हम सबको बता दिया कि देखो सब कहाँ से आए, अय युस्का भी माए वाहिद, एक पानी जिसके अंदर कोई रंग नहीं, कोई जायका नहीं, कोई खुशबू नहीं, लेकिन जब वो अनार के दर के ऊपर गिरता है तो वहां से मीठे अनार उगते हैं, जब वो आम की दरख्त पे उगता है तो आम उगते हैं। कभी सोचा जाए तो हम इंसान भी तो एक ही किस्म के पानी से पैदा हुए, फिर क्यों इंसानों में इतना फर्क होने लगता है? क्यों कुछ लोग वो कर जाते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते, और क्यों कुछ लोग सिर्फ सोचते सोचते दुनिया से चले जाते हैं? फर्क दिल का है। अगर हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तो हमारे दिलों को भी खैर वाले दिल कर दे, और हमसे ऐसी खैर निकले कि जिसकी वजह से जैसे पौधों और फसलों के ज़रिए से हरियाली आती है और सरसब्जी आती है, अल्लाह तो हमारी वजह से हमारे इर्द गिर्द के लोगों के अंदर भी हरियाली ले आ। और ऐसी दुआएं मांगना इंशाल्लाह इंसान को फ़ायदा देता है, क्योंकि जो लोग अपने आप को हमेशा इख्तसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार होते हैं, अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को अपने काम के लिए चुन लेता है। और वो लोग जो अपनी ज़ात में ही अपने आप को एक कुल कायनात समझने वाले, जो कभी किसी की बात को सुनना पसंद ना करें, फिर उनका हाल क्या होता है कि वो अपनी थोड़ी सी हिदायत पर इतने मुतमईन होते हैं, वो समझते हैं कि हमें हर चीज़ मिल गई, कायनात का यही असूल है। एक ज़मीन पर जब बारिश पड़ती है तो वो ये नहीं कहती कि छोड़ दो अब इस बारिश को, अब पिछले साल भी तो बारिश पड़ गई थी, वही काफ़ी है। जब जैसे मिट्टी थोड़ी देर के बाद खुश्क होने लगती है ना, इसी तरह दिलों की मिट्टी भी खुश्क होने लगती है। इसका एक इलाज है कि इसको हर वक्त पानी से तर रखो। जितना इसके ऊपर पानी पड़ता रहेगा, आप देखेंगे कि अंदर से हरियाली आएगी। ये वो सफ़र है कि जो मौत के तक ही इंसान के चलता जाएगा, तभी उम्मीद की जा सकती है कि इंसान का दिल सरसब्स रहे। अजब उन कौलुहुम, अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे? यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफर किया, यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही हैं वो जो जहन्नुम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा रहेंगे, और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही। यकीनन इनसे पहले सजाएं गुजर चुकी हैं, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी, और ये यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सजा देने वाला है। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी है। ये है आयत नंबर 5 से 7, 5 to 7। इसके टॉपिक हम लिखेंगे। पहला टॉपिक है ये लोग अपने ख्यालात के गुलाम हैं, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। जो इंसान अपने ही ख्यालात में जीता है ना, वो अपने आप को ही बड़ा समझता है, लेकिन जो अपने ख्यालों से निकलकर अल्लाह के गुलाम बनने लगते हैं, उनको हर चीज़ में अल्लाह की ज़ात दिखती है। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं जो अल्लाह के मुनकर हों। अक्सर लोग जो होते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुनकर होते हैं। अल्लाह को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन अल्लाह को खालिक मानने वाले थोड़े हैं, अल्लाह को माबूद मानने वाले थोड़े हैं। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला को खालिक मान ले और आखरत को ना माने, तो उसका लामुहाला नतीजा क्या है कि फिर वो हिसाब किताब के जब गाफिल हैं तो वो मानना ना मानना एक बराबर हो जाता है। और इसकी बड़ी वजह जो होती है अमूमन जमूद और तासुब होता है। जो बात बचपन से सुनते आए उसको बदलने को हम तैयार ही नहीं है। इंसानों की अक्सरियत का यही मसला है कि वो अपनी रिवायात के पाबंद होते हैं, वो अपने ख्यालात के पाबंद होते हैं, वो अपनी कुछ पुरानी हालतें जो हैं उसको इतना अपने ऊपर सख्त कर लेते हैं कि उनकी गर्दनों के तौक की तरह उनके गलों में गुलामी की तरह से फंसने लगती है। और ऐसे लोगों को जितनी मर्जी अल्लाह की बात सुनाई जाए, हर बात को टालने के लिए बस यही बात काफ़ी है कि पर फिर ये बताओ क्या हमारे बड़े गलत थे? फिर بتاؤ کیا جو پچھلی زندگی میں ہم نے کام کیے کیا وہ کچھ بھی نہیں تھے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ایک اور پیغام دیتا ہے. اگلا ٹاپک ہے عنایات کا, مہلت کے بعد دردناک عذاب ہے. ایسے لوگ جو پھر دعوت کو قبول نہیں کرتے, پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑ لیتا ہے, شروع میں ڈھیل دیتا ہے. یہ ڈھیل ان کو ایسے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی ہے یا اللہ کو ہماری بات کا پتہ نہیں چلا. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا قانون مہلت کیا ہے, کہ جب لوگ سرکش ہونے لگیں اللہ ان کو ایک حد تک مہلت دیتا ہے, اور جب اس کے بعد کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو وہ صرف دردناک عذاب ہوتی ہے. تیسرا ٹاپک اس عنایات میں کیا تھا کہ گمنام کو ماننا مشکل ہے, مانے ہوئے کو ماننا آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے بیچ میں موجود تھے, سامنے کھاتے پیتے بلاتے اٹھاتے ہر کام کرتے, مکہ والوں نے نہیں مانا. آج اگر اس دنیا میں دیکھیں تو ایک عرب سے بھی زیادہ مسلمان ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا. فرق کس بات کا ہے؟ فرق کس بات کا ہے کہ آج وہ لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں اس نبی کو وہ مان گئے, اور کل جن کے بیچ میں نبی موجود تھا وہ نہیں مانے. کیوں؟ اس کے اندر وہی بات ہے کہ جب ایک ہستی مان لی جاتی ہے نا, جب کسی کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھلتی ہے, وہ مشہور ہو جاتا ہے, فیمس ہے, لوگوں نے آزما لیا, یہ بہت اچھی چیز ہے, ایسے کو ماننا آسان ہے. آج کے دور میں اگر کوئی اسلام پہ ہے یا اللہ کے نبی کو ہیرو مانتا ہے, مسلمان تو مسلمان, کافر بھی آج بہت سارے لوگ آپ کے یعنی آپ کی خوبیوں کی بنیاد پہ آپ کو مانتے ہیں. وجہ کیا کہ آپ مان چکے, گم آپ کو آپ اسٹیبلش ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیبلش چیز کے اندر حصہ ڈالنا لوگوں کو بہت آسان لگتا ہے. اس کے برعکس ایک نئی چیز ہو, بے شک اس کے فائدے سامنے دکھ رہے ہوں, لوگ اس کے اندر نہیں آنا چاہتے. مکہ والوں کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کو اس دور میں اللہ کا نبی اسٹیبلش نہیں دکھتا تھا. ان کی نظر جو تھی دولت پہ تھی, لوگوں کی بھیڑ پہ تھی کہ کس کے پاس کیا ہے, اسی لیے وہ پھر آپ سے بار بار نشانیاں مانگتے تھے, اچھا کوئی اور کوئی اور کوئی اور. اس کے برعکس جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک دنیا کے اندر اتنا بڑا انقلاب ہوتا دیکھتے ہیں تو آج مان لیتے ہیں. یہی ہے امتحان, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ہی اس کو مان لیں. کل جب اللہ کی ذات جب دنیا میں لوگوں کے سامنے آئے گی, گردنیں جھکنے لگیں گی, کمریں جھکنے لگیں گی, اور اللہ تعالیٰ ان کی کمروں کو اس وقت تختہ بنا دے گا. کیوں؟ کہ کل میں نے پکارا تھا, کل میری نشانیاں تمہیں دکھتی تھی لیکن تم نہیں مانتے تھے. تو بات یہ ہے کہ نشانیوں کو ڈھونڈنے کی بجائے اور تاویلیں کرنے کی بجائے, جو بندہ آج اس دنیا میں اللہ کو مان لے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل اس کو اس پہ رسوائی نہیں ہوگی. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تقید الارحم. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے, اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی, اور ہر چیز اس کے اندازے سے ہے, ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے, سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا. تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور باواز بلند سے کہنا, اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو, سب اللہ پر یکساں ہے, سب اللہ پر برابر اور یکساں ہے. اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں, جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں. جو ان کے دلوں میں ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلا نہیں کرتا, سوائے اس کے کوئی اور بھی کارساز, سوائے اس کے کوئی اور کارساز نہیں ہے. یہ تھی آیت نمبر 8 سے 11. اس کے دو ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک ہے ماں کا پیٹ ایک حیرت انگیز فیکٹری. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں مادہ کی بات کی ہے, فیمیل کی بات نہیں کی, انسا کی بات نہیں کی. عورت تو عورت ہے, آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر بھی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ بچوں کو جب پیدا کرتی ہیں, اللہ کہتے ہیں مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے. کب سے دنیا بنی آپ حیرت انگیز حد تک یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں اور مردوں کا ایک خاص توازن ہے. یہ ماں کی माँ की जो फैक्ट्री है, जो माँ के पेट के अंदर मशीनें लगी हुई हैं कि यहाँ औरत पैदा होगी या मर्द, यानी लड़का पैदा होगा या लड़की, ये कौन सी जात है जो इसको पीछे से ऑपरेट कर रही है? आप देखें कि बाज़ दफ़ा किसी जंग की सूरत में या किसी हमले की सूरत में, डिज़ास्टर की सूरत में मर्द ख़त्म भी हो जाते हैं। जंगों में ऐसा हुआ, पिछली जब वर्ल्ड वॉर्स लगी तो उसमें मर्दों की तादाद इतनी कम हो गई थी कि एक वक्त ऐसा आया था कि यूरोप में भी औरतों को शौहर नहीं मिलता था। और ऐसे दौर में अगर कोई औरत शौहर हासिल करने के लिए हासिल कर लेती थी तो इतनी खुशी खुश होती थी कि उस पर अपना नाम भी कुर्बान करती थी। और तब से ये मिसिस फलां का तासुर चला, ये पहले नहीं था। यानी आज औरतें बड़ी मज़े से शादी के बाद अपने शौहर के नाम का को अपने बाप के नाम की जगह लगाती हैं, ये इस्लाम में नहीं था और ये क्रिश्चियनिटी में भी नहीं था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर या गालिबा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ कि इतनी नापैद हो गई थी शादियाँ कि मर्द मिलते ही नहीं थे, और जब किसी औरत को शौहर मिलता था वो इस खुशी में अपना नाम भी कुर्बान करती थी कि मैं मिसिस फलां। चलें, ये तो एक अलग बात थी। हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि कैसे लड़के और लड़कियां जो हैं बराबर हैं। हर औरत से पूछें वो कहेगी मेरे बेटा हो। आप खुद ही पूछ लें अपने आप को, अपने इतने लोग अगर पूछें ना आप क्या चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ बहुत सारे बेटे हों, एक बेटी हो जाए, चलो टेस्ट चेंज कर लेंगे। आप ज़रा सोचिए, जितनी खवातीन आप यहाँ बैठी हैं, आप सबकी अगर ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, आज ही पूरी हो गई, चलिए 15, 20, 25 साल बाद क्या होगा? आप सबके घरों में बेटे होंगे, बेटी तो होगी नहीं, ब्याहेंगे कैसे? फितरत का निज़ाम कैसे चलेगा? अल्लाह ने ये जो अपने इख्तियार में रखी है ना, और आज देखिए ये जो हम हुलथुल करते हैं ना, उथल पुथल करते हैं अल्लाह की कायनात के अंदर कि अब अपनी मर्ज़ी से बेटा पैदा करा लो, अपनी मर्ज़ी से बेटी पैदा करा लो, ये फितरत में दखल अंदाजी है। सारे बेटे पैदा कर लेंगे, कल क्या होगा? ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि जितनी डिमांड है उतनी ही अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर उसकी सप्लाई की हुई है। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है। ऐसे लगता है कि जैसे पीछे से इसको ऑर्डर्स मिलते हैं और उसके साथ अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा इतनी औरतों में बेटियां हो जाएं, इतनों में बेटे हो जाएं। ओवरऑल आप देखेंगे तो बिल्कुल बैलेंस है। एक छोटी सी एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, वैसे तो ये कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं हो सकती, आप सिर्फ अपने खानदान या अपने भाई बहनों के बच्चे बच्चियों को, मिलने जुलने वालों के बेटे और बेटियों को गिन लें। जितने लोगों को आप जानते हैं ना, फलां के इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां, उसकी इतनी बेटियां, इतने बेटे हैं, आपके सामने एक बड़ी हैरत अंगेज किस्म की कैलकुलेशन आएगी कि ऑलमोस्ट टोटल मिला के लड़कों और लड़कियों का जो तनासुब है वो बिल्कुल बराबर होगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और वो क्या है? कौमों का अरूजो जवाल कोई अचानक फैसला नहीं। आयत नंबर 11 का ये टॉपिक है, और हकीकत यह है कि हम अपनी आंखों से सुबह शाम कौमों को उभरते और डूबते हुए देखते हैं। बज़ाहिर हमें लगता है कि ये कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी कौम को अरूज देना हो या जवाल देना हो, ये कोई अचानक फ़ैसला नहीं होता। इस ये सब कुछ अल्लाह की हिफाजत और निगेबानी में हो रहा है। अल्लाह ताला ने दो तरह के फरिश्ते हमारे ऊपर मुकर्रर किए हुए हैं, एक वो हैं जो हमारे आमाल की हिफाजत कर रहे हैं और दूसरे वो हैं जो हमारी जिस्म की हिफाजत करते हैं। इस बात को एक ही आयत में लाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बात जो कह दी कि वाइज़ा अराद अल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहू, जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो कोई को हटा नहीं सकता। ये है वो बात जो लोगों को अगर समझ आ जाए तो वो कभी भी मनमानियां ना करें। अल्लाह ताला किसी कौम को कभी भी उस वक़्त तक नहीं पकड़ता जब तक वो कौम खुद वो काम ना कर ले के जो पकड़े जाने के काबिल हो। अल्लाह ताला ने लोगों को नेमतें दी, कितना कुछ दिया। आज आप देखिए कि दुनिया में ही देख लीजिए कि कुछ कौमें हमें बहुत तरक्की याफ्ता दिखती हैं, ज़रा उनकी चीज़ों को अगर आप नोट करते जाएँ तो उनकी क्या खूबियाँ होती हैं। अमूमन देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज जिनको हमेशा हम अपना दुश्मन पेश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह की निगाहों में सब बराबर हैं। हम हों तो उनको पानी का घूंट ना दें, अल्लाह उनको इतनी तरक्की क्यों दे रहा है? कुछ खूबियाँ होंगी उनमें, मेहनत करते हैं, जफाकश होते हैं, इल्म का दौर दौरा होता है, सोशल वर्क पे वो लोग बहुत तवज्जो देते हैं, जो काम करते हैं आसान तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं कि आज सड़क बनी और अगले महीने में वो सड़कें टूटने के लिए तैयार हो गई। फिर वक्त के पाबंद होते हैं, रिसर्च उनमें है, यूनिवर्सिटीज़ उनके अंदर हैं। आप देखते जाएँ, ये तो मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं कि वो कोई किसी को चीट नहीं करते। लाइब्रेरीज़ हैं, उनके अंदर इजादात हैं, अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, उनके खाने पीने के औकात बड़े मुनासिब हैं। लंच हमारा डिनर जो वो रात 12 बजे के बाद शुरू होता है, उनका डिनर 4 से 6 बजे के बीच में ख़त्म हो जाता है। अब ये सारी बातें अगर आज हम अपनी उम्मत के अंदर देख लें तो क्या हमारे अंदर है? आज इनमें से कोई भी खूबी इल्ला माशाल्लाह जो हो सो हो, चंद इंडिविजुअल्स में हो, मैं अमूमी कौम की बात कर रही हूँ। आज अगर उम्मत मुस्लिमा जवाल पजीर है तो उसकी ये नहीं वजह कि अल्लाह उनका दुश्मन है, उसकी वजह यह कि उन्होंने उन खूबियों को ख़त्म कर दिया, उन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दिया जो कौमों को दुनिया में भी इज्जत देते हैं। ये आखरत की बात नहीं है, ये नोट कीजिएगा कि ये अरूज और जवाल दुनिया का अरूज और जवाल है। आखरत में जो होना है उसके तो और डिमांड्स हैं। अल्लाह का असूल कानून बड़ा भी लाग है। दुनिया में जो करेगा मेहनत, अच्छा काम करेगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा, अल्लाह उसको तरक्की देगा। वो मोमिन कर ले, वो काफिर कर ले, वो फाजिर कर ले, वो अल्लाह को ना मानने वाला कर ले, अल्लाह फिर भी उसको देगा। ये नहीं हो सकता कि मोमिन को तो घास हरे रंग की दिखे और काफिर को वो काली दिखे। ये नहीं हो सकता कि मोमिन चले तो वो किसी जगह पहुंच जाए और काफिर चलता रहे और अपनी ही जगह पर रहे। अल्लाह ने इस दुनिया को भी दोनों के लिए रखा। आज अगर हम पीछे हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या कि हम सुस्त हो गए, हम आराम तलब हो गए, हम नफ्स के हरीस हो गए, हम पेट के गुलाम हो गए, हम इज्तमाईत से हट के इनफरादियत पे आ गए। दुनिया में भी और दीन में भी, दोनों मामलों में आप देखिए कि आज हमारा क्या हाल होता है। आप देखेंगे कि हम जो चीज़ बार बार अपने इस सफ़र में देख रहे हैं कि मुसलमानों में इस वक्त इज्तमाई सोच नहीं रही, हमें ज़ाती सोच का फिक्र है। मुझे ये गम है कि मेरा घर नहीं बना, मुझे ये गम नहीं कि उम्मत के कितने लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, वो किस तरह के हालात में। मुझे ये फिक्र है कि मेरा घर साफ हो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे घर सड़कें कितनी साफ हैं। मैं जब पहली दफ़ा शादी के बाद अपने शौहर के साथ पाकिस्तान गई तो इतनी मुझे शर्म आई, ये कहते थे कि मतलब क्या मैं आपको बताऊं, कहते थे कि मतलब कहने से मुराद ये कि एक फीलिंग जो मुझे आती थी कि घर तो हमारे वाकई इतने खूबसूरत है। मैं आज भी कहती हूँ कि जो हमारे मुल्कों के घर हैं मुझे पूरी दुनिया में वैसे नहीं मिले। अल्लाह ने इतनी जगह घुमाया फिराया, साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन उतने फैंसी नहीं है जितने माशाल्लाह हमारे मुल्कों में अल्लाह के घर हैं। लेकिन जो सड़कों की हालत हमारी, आप उसी सजे सजाए कैसल नुमा महल हवेली नुमा घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पाँव गटर के पानी में डूबते हैं। सोच क्यों नहीं आती? इसलिए कि इज्तमाईयत नहीं है, इनफरादियत है। हम दीन के नाम पे भी जो काम करना चाहते हैं वो इनफरादी तौर पे, अलग अलग हम नुमाया बैठे हुए, हमारा नाम चमक रहा है, हमारे मदरसे का नाम चमक रहा है, हमारे अंदर वो इज्तमाईयत नहीं। इसके बरक्स अगर आप वेस्टर्न कल्चर को जाके देखें, यहाँ कोई इस तरह दीन का काम भी नहीं करता। इनकी गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश इदारे, इनके खास डिरेक्शंस होती हैं, उसी के अंदर से ये चर्चेस बनाते हैं, इनको पता होता है यहाँ ज़रूरत है यहाँ नहीं ज़रूरत, किस किस्म की बातें हैं। तो लिहाजा बात क्या है कि अगर कोई कौम चाहती है कि वो अल्लाह की निगाहों में बड़ी हो तो उसको इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी, एक नए सिरे से एक नई सोच दे के हमें मुसलमानों के अंदर एक ऐसी रूह बेदार करने की जरूरत है। और ये काम कर सकते हैं लीडर्स। लीडर्स कभी भी डिस्करेजिंग नहीं होने चाहिए। हमारा हाल क्या है कि हर बंदा दूसरे पे तनकीद करके चला जाता है और जब वो जाता है तो उसके ऊपर दूसरे लोग करने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस इंशाल्लाह जब कभी हम इन आयतों को तफसील से पढ़ेंगे, इतनी वाज़े किस्म की रहनुमाई आपने दी कि देखो तुम ये करना, देखो तुम ये करना, देखो तुम अमानत की अंदर खयानत ना करना, और देखो तुम इस तरह से मेहनत के आदी बन जाओ, और देखो तुम अपने खाने पीने के वक्तों को ठीक तरह से रखो, तुम अपने अखलाक को अच्छा करो, तो तुम्हारे अंदर दुनिया में भी अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा। तो बात यह है कि अल्लाह ने हमें वर्ल्ड लीडर बनाया था और हम बने थे। हमने सिर्फ 2-4 साल नहीं, हज़ारों साल इस दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। लेकिन जब हमारे बड़े और हमारे छोटे दुनिया परस्त हो गए, जब हुब दुनिया व कराहियतुल मौत आ गई, तो आज हाल देख लीजिए कि लोग हमें कैसे उछाल रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है, इसको कोई छुपा ले तो छुपा ले, लेकिन ये छुपने वाली चीज़ नहीं है। आंखें बंद करके कहे नहीं ऐसा नहीं वैसा, और सबसे बड़ा गम क्या है कि नाकामी का एहसास ही नहीं है। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बड़ी बुरी लगे, आप कैसे कह सकती हैं देखिए हमारी तो इतनी इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कहूँगी कि इंडिविजुअल्स की बहुत इज्जत है। आज भी इंडिविजुअली मुसलमानों में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनके बुक रिकॉर्ड्स के अंदर नाम होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज भी इंडिविजुअली ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे मुल्क भी होंगे कि जो दुनिया के अंदर बहुत नुमाया है, लेकिन ओवरऑल अमूमी तौर पर आप देखिए किस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या है। वही जो शायर ने भी कहा था ना कि वाए नाकामी एहसासे ज़ियां जाता रहा, कि मीरे कारवां से के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा, यानी एहसासे ज़ियां जो है ना वो ज़ियां से बड़ी तकलीफ़ है। किसी का ज़ाया हो जाना जो है ना वो छोटा छोटा नुकसान है, लेकिन इसका एहसास ना हो कि ये ज़ाया हो रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी कोई चीज़ फ्रिज में से निकली या आप सिंक में कोई चीज़ बहा रहे हैं, वो चीज़ बह रही है, पानी ज़ाया हो रहा है, ज़ाया हो गया, लेकिन अगर आपको उसका एहसास भी ना हो तो और ही ज़ाया होगा। तो लिहाजा ज़रूरत है इस वक्त की कि हम सब अपने आप को उस सोच के लिए तैयार करें कि हम कैसे बदलेंगे। اللہ نے ہمیں صرف کن تم خیر امت اخریجت کہہ کے نہیں کرنا کہ اچھا تم ہو وہ لوگ، اچھا ماشاء اللہ تم ہو، ایک ایک مہندی اور اپٹن کی رسم پہ تم چار چار گھنٹے بیٹھے رہتے ہو، آدھی آدھی رات تک تم لوگوں کے لیے بیٹھے رہتے ہو، بتاؤ تمہارا میرے لیے حال کیا ہوگا؟ جب میرے نام پہ تمہیں پکار لگتی تھی اس وقت تمہارا کیا حال تھا؟ اور ایسے لوگوں کو پھر اسی میں یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. ان شاء اللہ آگے بھی ایک آیت آنے والی ہے، اس میں اور کھل کے اس موضوع پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی. هو الذی یریکم البرق وخوفا وطمعا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری باطلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کفار اللہ کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب قوت والا ہے. اسی کو پکارنا حق ہے، جو اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کا کچھ جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پڑنے والا نہیں. ان منکروں کی جتنی پکار ہے وہ ساری کی ساری گمراہی کی ہے. یہ تھی آیت نمبر 12 سے 14، 12 to 13. ان کا عنوان ہے خوف اور امید زندگی کا حصہ. دوسرا عنوان لکھیے، عقل مند وہ ہے جو خالق کو پوجے نہ کہ مخلوق کو. یہ ہے وہ جگہ جس کی وجہ سے سورت کا نام الرات ہے. جب بھی رات بجلی کڑکتی ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے، ایک تو موسم کے بدلنے کا پیغام ہوتا ہے، اچھی خوشخبری ہوتی ہے. کبھی کبھی بجلی جو ہے وہ موسم کے بدلنے کی امید دیتی ہے، اور کبھی وہی بجلی سائقہ بن کر زمین پر گرتی ہے اور چیزوں کو گرا دیتی ہے. اسی طرح جب بادل اٹھتے ہیں تو کبھی وہ مفید بارش کی صورت میں برستے ہیں، اور کبھی طوفان اور سیلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ اللہ نے دنیا میں ہر چیز کے اندر ڈر اور امید دونوں کا پہلو رکھا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جب لوگوں پہ اپنی رحمت کرتا ہے تو وہی چیز کسی دوسرے کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچے. آپ کے پاس احسن البیان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی چکڑکتی تھی تو اس وقت یہ آیت پڑھا کرتے تھے. آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ والی آیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو تفسیر میں بھی یہ چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہے انسان پڑھ سکتا ہے خوف اور امید کے وقت میں، اور اگر یہاں نہ بھی ملے تو بہرحال یہ صحیح روایت ہے کہ ایسے وقت میں اگر پڑھا جائے، بلکہ 3 دفعہ پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو پھر بجلی سے محفوظ رکھے گا. اگلی چیز جو ہے اس میں دوسرا ٹاپک کیا تھا؟ شرک کے بارے میں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی اس میں، کہ بعض دفعہ کچھ لوگ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پانی کو مانگتے رہتے ہیں. ہم میں سے کوئی اس کا ایکسپیرینس کر سکتا ہے، سمندر کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنے ہاتھ یوں پھیلائیں، کھولیں ہاتھوں کو اور کہیں سمندر پانی دے دو، سمندر پانی دے دو، کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سمندر سے کچھ پانی کے قطرے یا کچھ گھونٹ نکلیں اور آپ کے ہاتھ میں آئیں اور آپ پی لیں، آپ کی بات وہ سمندر نہیں مانے گا. اس کے برعکس دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سمندر کا پانی نمک کو نیچے چھوڑ کے اوپر جاتا ہے، بھاپ بنتا ہے، پھر وہاں بادلوں میں بدلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کے برستا ہے. یہ کس بات کی خبر ہے کہ سمندر جو بظاہر اتنا بڑا اتنا عظیم ہے، لیکن اللہ کے آگے وہ اتنا عاجز ہے کہ وہ اللہ کے ایک حکم کے اوپر اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے. یہی خوبی اللہ تعالیٰ انسان میں دیکھنا چاہتا ہے، کہ انسانوں کے آگے مت ہاتھ پھیلائے، لوگوں کی قبروں پہ جا کے ان سے مت مانگے، بلکہ خالق کو پوجے نہ کہ مخلوق کو. جیسے سمندر اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ کا حکم مانتا ہے، ہم کیوں نہیں مانگتے؟ پچھلے ایک دو سال پہلے، کچھ غالباً کچھ عرصہ پہلے مجھے ایجپٹ میں جا کے رہنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ، تو جو میرا گھر تھا وہ بالکل سمندر کے کنارے تھا، اور وہاں کا ایک شہر ہے الیگزینڈرا، اگر آپ نے نام سنا ہو، تو وہ تقریباً 50 مائل تک صرف سمندر کا کنارا ہے. یعنی ہم جہاں بھی شہر میں ہوتے تھے تو ہماری لیفٹ سائڈ پہ اوشن ہوتا تھا. میں نے ان دنوں میں اتنی شدت سے اس چیز کو محسوس کیا کہ سمندر تو اتنا بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے، اور جو اس کے رنگ ہیں اور جو اس کی خوبصورتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. کہیں سبز، کہیں فیروزی، کہیں بلو، اور اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی سفید قسم کلر کی اتنی بڑی بڑی لہریں کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس کے اندر بند کے رہ جائے. इतना बड़ा समंदर अल्लाह के हुक्म से, ज़रा सा वो समंदर आ गया है, मैं सोचती थी कि अल्लाह माफ़ करे, ज़रा सा ये समंदर आ गया है तो पूरा अलेक्जेंडर डूब जाएगा। कई दफ़ा रात को भी ख्याल आता था कि इतनी करीब है समंदर की लहरें, और तारीख में ऐसे हुए वाक़या, समंदरों के किनारे की जो चीज़ें वो डूब गई, और अल्लाह माफ़ करे इंसानों का हाल क्या कि समंदरों के किनारे ज़्यादा गुनाह करते हैं, वहाँ ज़्यादा ख़राब काम होते हैं। असल में तो अल्लाह ताला को एक चैलेंज किया जाता है ना कि देख हम तेरे अंदर आते हैं, अब तो हमने समंदरों को खुश कर कर के उसके अंदर मिल बिल्डिंग्स बना के और लोगों के लिए वहाँ ऐश परस्ती के सामान बना दिए। मैं सोचती हूँ सिर्फ समंदर से अगर कोई इताअत सीख ले तो इंसान कभी बड़ा ना बने। ऐ समंदर, तू भी रब का बंदा है और मैं भी उसी रब का बंदा हूँ, मैं कितना हूँ 5 फुट का और वो भी पूरा ना अगर हो, लेकिन तू इतना बड़ा हो कि अल्लाह के हुक्म को मानता है और मैं तू उस रब को छोड़ के मैं गैरों के आगे हाथ लेके जाता हूँ। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दु वकरहा, और अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है, और इनके साए भी सुबह शाम। आप पूछिए कि आसमान और ज़मीन का परवरदिगार कौन है, कह दीजिए अल्लाह, कह दीजिए क्या तुम फिर भी इसके सिवा औरों को हिमायती बना रहे हो, जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का अख्तियार नहीं रखते। कह दीजिए क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है, या क्या अंधेरियां और रोशनी बराबर हो सकती है, क्या जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है, कि इनकी नज़र में पैदाइश मुश्तबे हो गई है। कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का खालिक है, वो अकेला है और ज़बरदस्त और गालिब है। ये थी आयत नंबर 15 और 16, 15 to 16। इनका उनवान है झुकना, तमाम कायनात का दीन है। आप देखेंगे हर चीज़ अल्लाह के आगे झुकी हुई है, हर चीज़ सजदे में है। वो हमारे साए ही क्यों ना हो जो ज़मीन पे गिरते हैं, वो जानवरों का झुक के पानी पीना क्यों ना हो, वो दरख्तों का फलों से लदने के बाद उनकी शाहों का झुकना क्यों ना हो। जो चीज़ अल्लाह ताला ने इस कायनात को ज़बरदस्ती सिखा दी इंसान से, वो शऊर के साथ मतलूब है। आप कह सकते हैं कि सजदे करवा के सजदे करने की ख्वाहिश पैदा करवाई गई। अल्लाह ताला ने इंसान को आँख दी, लेकिन जो इस आँख से देखते नहीं फिर अल्लाह की निगाहों में नाबीना है। जो अल्लाह की इस नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं लेकिन उस रब को नहीं मानते, इनका हाल ऐसा ही है कि वो सब कुछ देखते हुए नहीं देखते। आगे अल्लाह ताला दो मिसालें देते हैं जिससे ये बात बड़ी खूबसूरत तरीके से समझ आती है इंशाल्लाह। कि अनज़ला मिनस्समा ईमान, उसने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया, और इस चीज़ में भी जिसमें जिसको आग में डालकर तपाते हैं, जेवर या साजो सामान के लिए इसी तरह के झाग हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। अब झाग तो नाकारा होकर चला जाता है, लेकिन जो चीज़ लोगों को नफ़ा देने वाली है वो ज़मीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान करते हैं, अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान करते हैं। ये थी आयत नंबर 17, 17। इसका उन्वान लिखिए फितरत का सबक, दूसरे को नफ़ा देने वाला ही बचेगा। ये आयतें सूरत रात की क्रीम आयत हैं। हर सूरत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आयत होती हैं कि जो पूरी बात समझाती हैं। दो मिसालें थी, पहली मिसाल थी आसमान से पानी के गिरने की, पूरे जोश के साथ पानी गिरता है, उस पानी को नदी नाले जो है ले के फिर उसके अंदर उछाल पैदा करते हैं। ये है कैफियत नए नए ईमान की। जो लोग पहली दफ़ा ईमान का टेस्ट चखते हैं ना, उनके अंदर यही जोश होता है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, बल्कि जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों से ये पूछती रहती हूँ कि आप बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली दफ़ा कुरान सुन रहे हैं, किन के कानों पे इस कुरान का पैगाम पहली दफ़ा आ रहा है कि जो उनके दिलों को तार को हिला दे। ये है वो कैफियत जो नए नए ईमान की होती है। इंसान की तबीयत ऐसी है कि जब उसको कोई चीज़ नई मिलती है ना तो वो उसको बड़ी दिन रात इस्तेमाल करता है, उसका जोश होता है। बच्चे को देखिए, आप कोई नया खिलौना दिलाते हैं, बस उसको दिन रात है, उसको हाथ में पकड़ के सोएगा क्योंकि उसको कबूल गवारा नहीं होता। बिल्कुल जब इंसान शौरी तौर पर नया ईमान लाता है ना, तो उस ईमान के ये तकाजे हैं कि इंसान के अंदर जोश हो, वलवला हो, उसका दिल चाहता है मैं कुछ और करूं। वो इस पे नहीं मुतमईन होता ये मैंने कर लिया, बल्कि वो इस तरह नदी नाले बन के फैलना चाहता है। अगर इस वक्त के ईमान और इन जज्बात को इंसान कुचल दे और मुतमईन होकर बैठ जाए, अच्छा फिर करेंगे, अच्छा फिर देखूंगी, तो याद रखिए फिर दिल की वो हालत नहीं होती। मैं अक्सर सुनने वालों को कहती हूँ कि कुरान पढ़ते के दौरान, सुनने के दौरान जो नीयत होती है ना, जो दिल में इरादे आते हैं, फ़ौरन इस पे अमल कर लिया करें। अगर आपने इस सफ़र के दौरान दौरान अमल ना किया और अपने आप को इस कलाम के साथ जोड़ने की नीयत ना की, अल्लाह ना करे कि ये सफ़र पूरा हो और हम फिर वैसी खुश्क नदी नाले बन जाए जैसे थे। अल्लाह इन झरनों का बहना हमें क्यों दिखाता है कि तुम्हारी आंखें रब के खौफ से बहने लगें? ये पानियों का जोश हमें क्या बताता है कि अपनी मुर्दा ज़िंदगी को छोड़ो, जोश पैदा करो। अपनी दुनिया को तुमने किन तमाशों में लगा रखा है? वो काम करते हो जो एक दिन करते हो, रात तक फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए सुबह होती है, हम बड़े शौक से काम शुरू करते हैं, खा लिया पी लिया, घर साफ, बड़े खुश हैं, शुक्र आज के काम हुए। 2-3 घंटे होते हैं, बच्चे आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर किचन फैल जाता है, फिर घर गंदा होने लगता है। रात को बड़े मुतमइन होकर कहते हैं शुक्र है सब खा पी लिया, सब ठीक है। सुबह उठते हैं, घर फिर फैल रहा है। क्या हमारी कोशिशें ऐसी ख़राब जगहों पे जा रही हैं कि आज खुद ही बनाते हैं और कल ख़त्म? आज जो पेट अभी भरा, 6-7 घंटे बाद ये फिर खाली का खाली। आज अपने कपड़े पहने, नहा धो के, 2-3 दिन बाद फिर गंदे के गंदे। क्या इंसान सिर्फ इन चीज़ों की खिदमत करके दुनिया से चला जाए कि जिसके अंदर इसी दुनिया में रह जाना है? क्या इंसान वो काम ना करे जो पैगाम है इन आयतों का, उसको हाईलाइट करवाऊंगी। वह अम्मा मा यनफउ अन्नास, आयत नंबर 17 के अंदर है, इसको हाईलाइट करें तो आपको इंशाल्लाह इसका थीम समझ आएगा। दूसरी आयत, दूसरी मिसाल को भी अगर हम साथ देख लें कि जब जेवरात बनाने के लिए या किसी भी वेपन को बनाने के लिए जब धात को पिघलाया जाता है ना, जैसे कॉपर है या सिल्वर है या कोई भी चीज़ है, तो उसके ऊपर झाग आती है। और आप लोगों ने अगर कभी गुड़ पिघलाया हो ना, तो आपको उसकी फीलिंग्स आ सकती हैं कि ऊपर ऊपर मैली झाग आती है, उसमें कोई उसकी तूड़ी धागे कुछ ऐसी चीज़ें, आप उसको साथ साथ हटाते रहते हैं। कभी लोग जब फ्रेश दूध लेते थे तो उस वक़्त भी ये कैफियत होती थी कि जब दूध को जोश आता है तो ऊपर वो तिनके और अगर कोई ऐसी गंदगी लगी होती थी वो आती थी, उसको उठा लिया जाता है। ये है कायनात का इंतज़ाम। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बेकार चीज़ें होंगी ना, वो झाग बन के ऊपर से हटाती जाएंगे और वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बचेगा क्या? वम्मा यन्फउ अन्नास, जो लोगों को नफ़ा देगा। ये है वो चीज़ जो इंसान को सोने नहीं देती, ये है वो चीज़ जो इंसान को उसके वक्त को जावेदां करने की दावत देती है कि कुछ कर लो के लोगों को नफ़ा मिल जाए, कुछ कर लो के लोगों को नफ़ा मिल जाए। आज देखिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नाम क्यों है। कभी आपने किसी ने सोचा वो खूबसूरत है? उनकी गाड़ी मर्सिडीज थी या लैंड क्रूजर थी? कभी आपने सोचा कि वो शहर के किस हिस्से में रहते थे? लेकिन आज इमाम बुखारी का नाम क्यों है? वअम्मा यन्फउ अन्नास, कि अल्लाह के कलाम के बाद इंसानी कलाम में सबसे बड़ी आला किताब सही बुखारी है। ये एजाज़ है इमाम बुखारी को। मैंने इसीलिए उनकी मिसाल दी क्योंकि अबू बकर उमर की बातें तो करते ही रहते ना, आप कहेंगे हाँ वो तो अल्लाह के नबी के साथी थे। एक आम इंसान नाबीना पैदा हुआ, माँ की मन्नत थी कि बच्चा पैदा होगा तो मैं उसको अल्लाह के नबी के हदीसों के लिए डिवोट करूंगी, और बच्चा पैदा हुआ तो नाबीना था। माँ ने कोई ना शुक्री नहीं की, कोई ना फर कोई दिल से कोई बात नहीं की, सब्र करती रही। और एक दिन जाए नमाज पर खड़ी रो रही है कि अल्लाह मैंने तुझसे कुछ मांगा था, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे दिया, लेकिन इसकी एक चीज़ तेरे पास रह गई है। अब बता के ये किन आंखों से हदीस लिखेगा तू? बता के मेरी मन्नत क्यों कबूल ना हुई? और माँ का तड़पना था कि बच्चे को आंखें मिल गईं, और वो आंखें मिली कि चांद की रोशनी में सही बुखारी लिखा करते थे। आखिरी उम्र तक इनकी नज़र तेज रही। इतना ज़बरदस्त हाफ़िज़ा था कि लोग हदीसों के मतन और उसकी सनद जो थी उसको घुमा फिरा के इनके सामने पेश करते थे कि ये है, तो फ़ौरन टोकते थे कि ये हदीस उसकी नहीं, ये उसकी नहीं, ये उसकी है। कभी आप पढ़ के देखें इन लोगों की कहानियाँ। क्यों? फ़म्मा यन्फउ अन्नास, लोगों को नफ़ा देके गए। आज इनकी किताबें कुरान की तफसीर को समझने और समझाने में बड़ी अहम है। आपके लिए जो असनुल बयान चूज़ की गई, इसकी भी बहुत बड़ी वजह थी कि इसके अंदर बहुत सारी अहादीस जो वो सही बुखारी की हैं, ऑथेंटिक हैं। अब आप देखिए वो दुनिया से चले गए, इंसानियत को क्या देंगे? अपने इल्म का विरसा देंगे। आप सिर्फ सियासत्ता लिखने वाले 6 जो मुसन्निफीन थे उनके नाम और उनकी ज़िंदगी को पढ़ लें तो यकीन करें सर शर्म से झुक जाता है। ये लोग वो किताबें लिख गए कि जो आज हमें नाम भी नहीं आते। मैं सिर्फ यहाँ बैठे हुए अपने समेत सब लोगों से अगर ये कहूँ ना कि सिर्फ सियासत्ता के नाम उनके पूरे राइटर्स के साथ दे दें, तो अल्लाह ही चाहेगा जिसको आते होंगे बाकियों को नहीं आते होंगे। हम जाके अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, 10 सहाबियों के नाम पूछ लें, 10 सहाबियत के नाम पूरी उनकी बल्दियत के साथ पूछ लें, हम कहाँ खो रहे हैं? हम 15-20 साल लगाते हैं और दुनिया की एक तालीम हासिल करते हैं, और हमें हो सकता है कि अल्लाह ताला के 10 अहकामात के भी पूरे मसाइल ना मालूम हो। कहाँ जा रहे हैं? आज हर दिन कितने लोग मरते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गए आज मरे कल दूसरा दिन, हंस कम जहां पाक वाली कैफियत। लेकिन कुछ लोग हैं, जब दुनिया से जाते हैं तो आसमान भी रोता है और ज़मीन भी रोती है, उनकी खैर चली जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक इल्म वाले का दुनिया से जाना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, और एक वक्त आएगा कि सब चले जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, ना कुरान रहेगा, ना बताने वाले रहेंगे, सिर्फ मौज और मस्तियाँ करने वाले रहेंगे, और उन्हीं लोगों पर क़यामत आएगी। आज हम सिर्फ नफ़ा लेना चाहते हैं अपनी जात के लिए, अल्लाह कह रहे हैं नफ़ा दो, किसी रंग में दो। आज देखिए ये काफिरों के जो नाम है, आज न्यूटन का नाम क्यों है, फम्मा यनफ़ुन नास, उसने लोगों को नफ़ा दिया, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया। आज अगर आप मुख्तलिफ लोगों ने जो डिस्कवरीज की, सिर्फ उन्हीं के नाम कायनात में याद रखे जाते हैं, चाहे दीन हो या दुनिया, जिन्होंने लोगों को नफ़ा दिया। हम अपने इस 5-6 फुट के जिस्म को अगर देख लें, हमने क्या नफ़ा दिया? हम तो शायद सारी ज़िंदगी खुद ही लेने वाले बनते रहे, नतीजा क्या हुआ कि हमारी सलाहियतें सारी इस दुनिया के लिए लग गई। मैं सोचती हूँ ये आयतें पढ़ के तो इंसान मचल उठता है और पुकार उठता है कि अल्लाह अगर मेरे अंदर कोई खूबी है तो अपने दीन के लिए ले ले, अल्लाह अगर मेरे पास कोई माल है तो उसको अपने रास्ते में कबूल कर ले, मेरे पास वक्त है तो उसको अपने रास्ते में लगा ले, मेरे पास जगह है तो अल्लाह तो उसको अपने रास्ते में लगा ले। अल्लाह के रास्ते में लगाना ऐसे जैसे सेव होना, बचाना। और यकीन करें कि मैं बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जिस मौजू पे बात हो जाती है, जिस कोई बुक पढ़ा दी जाती है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह इसको अब महफूज कर ले, अब मैं कोई और काम कर दूँ जो महफूज हो जाए। मुझे नहीं पता मेरे पास एक सांस और है कि नहीं, एक दिन और है नहीं, जो काम है वो हो जाए। हर दर्स की तैयारी के लिए मैं यही सोचती हूँ, क्या पिछला ही दे दूँ, नहीं चलो एक और तैयारी करती हूँ, शायद किसी को काम आएगा, शायद मेरी इस बात से किसी को फ़ायदा होगा। चलो ये तो यहाँ थोड़े से लोग सुन रहे हैं, हो सकता है बाद में ये दूसरों तक जाए। यानी हर वक्त तड़प क्या होनी चाहिए कि घुल रहे हैं, जैसे नमक पानी में घुलता है ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से हम घुल रहे हैं। मैं सोचती हूँ अभी भी हम संजीदा नहीं होते, अभी भी हम कहते नहीं अभी सोचा नहीं, अभी बहुत सीरियस नहीं हुए, अभी कमिटमेंट से डर लगता है। यकीन करें आप सब हीरे की कानें हैं। हर अल्लाह के नबी ने ये बात की कि लोग इन कानों की तरह हैं, कान यानी माइंड्स, कि जिनके अंदर से, किसी के अंदर से पीतल निकलेगा, किसी के अंदर से गोल्ड निकलेगा, किसी के अंदर से सिल्वर निकलेगा। हर बंदे की मुख्तलिफ सलाहियत है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा सुन सकता है, कोई अरेंजमेंट अच्छा कर सकता है, कोई मनी वाइज अल्लाह ने उसको दिया होता है। हर बंदा अपनी सलाहियत को पेश करे और अल्लाह के रास्ते में लगा दे कि अल्लाह ये है मेरे पास तो इसको कबूल कर ले, और यही चीज़ इंशाल्लाह फिर दुनिया के अंदर एक झाग बनाती है। फिर आप देखिए कि यहाँ यानी ये हक और बातिल की इतनी खूबसूरत मिसाल है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसकी जो रूह है वो आपको समझा सकूं। कभी भी कोई वादी अकेली नहीं बहती, छोटी छोटी चीज़ें जब जमा होती हैं, आप शायद आप लोग नेचर को सर ऑब्जर्व करते होंगे तब आप इस बात को समझ सकते हैं, वरना नहीं। को गिरता हुआ देखेंगे, उनको कैसे लगेगा कि ये दरख्त इतने पत्तों से महरूम रह के, इसके इतने बच्चे दुनिया से चले गए, ये फिर भी खड़ा है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ा। हमारा हाल है जरा, हम हाल है तुम डिप्रेस है, किसी ने कहा फलां बहुत परेशान है, अब उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ दी है, तो मैंने कहा ना पढ़े, अल्लाह का क्या जाएगा? फलां कहते हैं मुझे ऐसा क्यों बना दिया, वो कहते हैं मुझे अल्लाह को नहीं मानना, तो ना मानो, तुम्हारा क्या जाता है? फुलां कहता है मैं इतना खुश हूँ, अब क्या खुशी में भी नमाज़ें पढूं, बाद में पढ़ेंगे, जो जिसका दिल चाहे करे। लेकिन अल्लाह ने कायनात से ये बात हमें सिखा दी, क्या कि लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की के हुक्म को मान लिया उनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने इसकी हुक्मबरदारी ना की, अगर इनके लिए ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसी के लिए वैसा ही और हो, तो वो सब कुछ अपने बदले में दे दें, यही है जिनके लिए बुरा हिसाब है और जिनका ठिकाना जहन्नुम है, जो बहुत बुरी जगह है। यह है आयत नंबर 18 और 18, पिछली आयतों का ही ततिम्मा है। इसका उन्वान लिखिए, यहाँ के पाने वाले वहाँ के महरूम। ये है वो बात जो पिछली आयतों में समझाई गई थी, यहाँ जो मर्जी पालो, कितना भी पालो, तुम दुनिया के सबसे फेमस शख्स बन जाओ, सबसे मालदार शख्स बन जाओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिले, अगर तुमने रब की दावत को कबूल नहीं किया तो तुम वहाँ महरूम होगे। अबू लहब के पास क्या नहीं था, इतना हुस्न था कि उसके चेहरे पे ऐसे लगता था जैसे शोले निकल रहे हैं, इसीलिए उसको अबू लहब कहते थे। उसका नाम ये नहीं था, अब्दुल्वुद नाम था उसका, बुद्ध का बंदा, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर इतना खून मचलता रहता था कि उसको लोग कहते थे ये शोलों का बाप है। आज है उसका नाम, उसके अपने बच्चों ने मरते हुए उसको नहीं पकड़ा, ऐसी बुरी बीमारी से मरा था जो अछूत समझी जाती थी। कितने दिन इसकी लाश जो थी मक्का की गलियों में रुलती रही। आखिर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि कैसी औलाद है कि जिसने बाप को इस तरह रखा हुआ है। दरख्तों से छड़ियां उतार के उन्होंने उसके साथ उसकी लाश को धकेल के घड़े में डाला था। पम फोन नास, बचेगा वही जो लोगों को नफ़ा देगा और जो कबूल करेगा। ये दो किरदार हैं हम सबके सामने, दावत सामने है, कुछ कबूल करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जो आज कबूल नहीं करेंगे इसलिए से कि अभी हमारे पास वो मौका नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो मौका छिन जाए। कल क़यामत के दिन लोग अपनी सारी दौलत दे के अल्लाह को राज़ी करना चाहेंगे कि अल्लाह हमने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ये जमा किए इसको ले ले। अल्लाह ताला कहेंगे ले लो, लेकिन एक दिन के अजाब से भी वो नहीं बचा सकेगी। आज इंसान की आंख का एक आंसू जो अपनी शर्मिंदगी और नदामत की वजह से बहाता है, उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों पे पानी फेर सकता है। कल क़यामत के दिन जहन्नमी इतना रोएंगे इतना रोएंगे, अहादीस में आता है कि उनके चेहरे पे गड़े पड़ जाएंगे, नालियाँ पड़ जाएंगी, निशान पड़ जाएंगे, उनके आंसुओं से पानी के जौहर जमा हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह को ज़रा तरस नहीं आएगा। ये आज का वक्त है, ये मौका निकल गया तो फिर खैर नहीं, ये आखिरी चांस है, ये लास्ट चांस है। मैं कभी मौका मिले अखबार सामने आए या कोई मैगजीन, तो उसमें लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कहा था लास्ट चांस, ये आखिरी मौका आ रहा है, ये सेल निकल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं सोचती हूँ इनको क्या पता, ये दुनिया भी एक लास्ट चांस है। आज का दिन लास्ट तक चला गया, कल जो आएगा वो कल का दिन होगा। अगर मैंने आज से फ़ायदा नहीं उठाया तो ये आज मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। जो लोग आज इस दुनिया के फायदों के लिए आखरत को और हक को छोड़ देते हैं, कल उनको अपनी चीज़ें इतनी हकीर दिखेंगी कि उनको दिल चाहेगा कि ये सारी दुनिया और इसके बराबर एक और दुनिया मिल जाए और मैं अल्लाह को देखे अजाब से बचने के लिए दे दूँ तो वो तैयार है, लेकिन कबूल नहीं होगा। मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे एक बच्चा है, खिलौनों में खेलता रहता है और सारा दिन वो खेलता है। आप अपने आप को सोचें, बच्चे को तो छोड़ें, फिर ही बात समझ आएगी। यानी आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए, जो लोग सारा दिन खेल तमाशों में रहते थे, ना पढ़े ना पढ़ाए ना कुछ, आज वो बिल्कुल जाहिल है। कुछ उनके पास नहीं, ना अच्छी जॉब मिलती है ना स्टेटस है। कभी किसी पुरानी क्लॉजेट को खोल के उनकी माँ दिखाए कि ये थे तुम्हारे खिलौने, और वो सारे खिलौने जमा करे और जाके किसी कंपनी के पास चला जाए कि ये सारे खिलौने ले लो लेकिन मुझे यहाँ जॉब दे दो, कबूल करेगा? खुद अपने खिलौने ही को लेके खेलता रहे, बड़ा होके चलो तब भी खेलता, आज खेलो। आज आप में से कोई है जो अपने बचपन के खिलौनों से खेले? तो जिस तरह दुनिया में चंद साल की ज़िंदगी के बाद सारी चीज़ें खेल खिलौने बेकार लगने लगते हैं ना, इस तरह क़यामत के दिन ये हमें अपनी डमीज़ लगेंगी, ये खिलौने लगेंगे। और इसका एक बेहतरीन नमूना हमें दुनिया में भी मिलता है, कब? जब हम जहाज़ पे बैठ के चढ़ रहे होते हैं ऊपर, जब जहाज़ लैंड करता है, आप नीचे देखा करें खिड़की से देख के। मेरा फेवरेट जॉब है कि नीचे देखती हूँ और मैं देखती हूँ अब इतना गया, वो बोल रहे होते हैं अब इतने 1000 मीटर इतने पे, और मैं देखती हूँ वो जो अभी गाड़ियाँ, हाओ गाड़ियाँ लग रही थी, वो अब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे डंकी कारें, फिर और ऊपर और ऊपर, और आखिर में नीचे वो ऐसे सड़कें धागे बने हुए दिखते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह, हम सिर्फ 10,000 फुट की बुलंदी पर आए, हमें ये डंकी का ये बड़ी बड़ी कारें खिलौने लग रहे हैं, तू तो हमसे कितना ऊपर है। वाकई तूने सच कहा कि इस दुनिया की तेरी नजर में मिसाल एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। वाकई सच है, जितनी निगाह बुलंद होती है उतनी ये दुनिया की चीजें हाव भाव से खत्म कर देती हैं इंसान को, लेकिन ये बात उसको ही समझ आएगी जिसको आएगी। अफमै यालमु अन्नमा उन्जिला इलैका मिन रब्बिकल हक्कु कमन हुवा आमा। क्या वो एक शख्स जो ये इल्म रखता हो कि आपकी तरफ उनके रब की जानिब से जो उतारा गया है वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करता है जो अकलमंद हो। अकलमंद कौन है? अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और कौलो इकरार को तोड़ते नहीं, और अल्लाह ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है वो इसे जोड़ते हैं, और वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं। वल्लज़ीन सबरु इब्तिगा वज्हि रब्बिहिम, और वो अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं और नमाजों को बराबर कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको दे रखा है इसे छुपे खुले खर्च करते हैं और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। इन्हीं के लिए जो आकबत का घर है, कौन सा? जन्नात उदनी यदखुलूनहा, हमेशा रहने के बागात, जहाँ वो खुद जाएंगे और इनके बाप दादाओं और बीवियों और औलादों में से जो भी नेकुकार होंगे, क्या होगा उनके साथ? इनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे और क्या कहेंगे, सलाम अलैकुम बिमा सबर तुम पने मौकबत दार, कहेंगे तुम पर सलामती हो। क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का। किनको मिला? वल्लज़ीना यनकुसूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, उन लोगों को नहीं, और जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, और जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है इनको तोड़ते हैं, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानते हैं और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह जिसकी चाहता है रोज़ी बढ़ाता है और घटाता है, ये तो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखरत के मुकाबले में नहायत हकीर है। के फिर चलने लगते हैं। ऐसे दोनों लोगों की सोच में बड़ा गहरा फर्क है। वो लोग जो दलील, दलील मीन के जिस चीज़ को आपका दिल माने कि ये ठीक है वही दलील होती है, जो लोग दलील के साथ जीते हैं ना अल्लाह की निगाहों में वो आंखों वाले हैं, और जो रस्म व रिवाज और लोगों की बातों को सुन के दीन बना लेते हैं वो लोग जो हैं वो अंधे हैं। दोनों का अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा। जो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह नहीं मानेगा बल्कि उसके हुक्मों पर ये सारे काम करेगा जिसका हुक्म इन आयात में है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कामयाब लोग करार दिया। एक पूरी लंबी लिस्ट है, आप चेकलिस्ट बना सकते हैं इन आयतों में। हाईलाइट कीजिएगा आयत नंबर 920 को। पहली चीज़ यूफून बियाहदिल्ला, अल्लाह का अहद पूरा करना। ये कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह? सोचिए ज़रा, कहीं शक तो नहीं, कहीं शिर्क तो नहीं, कहीं किसी दूसरे की मोहब्बतों में तो नहीं खोए हुए। दूसरी चीज़ वल्लज़ीना यसिलून मा अमरल्लाहु बिही, हर उस चीज़ को जोड़ते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। इसमें रिश्तेदारियाँ भी आती हैं, ख़ानदानों को जोड़ना। अल्लाह को बहुत पसंद है कि लोग इंसानों के साथ मिल के रहें। रहमी रिश्तों को काटना अल्लाह की रहमत को काटने की बात है। फिर इसी तरह आप देखिए कि वल्लज़ीन कौन है वो, यख्शौना रब्बहुम, अल्लाह की खशियत, सिर्फ हाईलाइट करते जाइए। फिर यख़ाफ़ूना सुअल हिसाब, बुरे हिसाब से बच डरते हैं। बुरा हिसाब क्या होता है और अच्छा हिसाब क्या होता है? एक रिवायत का खुलासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, कि वो शख्स जिसका हिसाब खुला और सिर्फ उस पर नज़र डाल के कहा जाने दो लेट हिम गो, ये है आसान हिसाब, और फरमाया जिससे जिरह कर ली गई वो पकड़ा गया, वो मुश्किल हिसाब है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए कि जो गुनाह हम करते हैं ना, अगर अल्लाह ने सिर्फ किसी एक मौके पे हमें पूछ लिया ना, बताओ ये क्यों देखी थी बुरी चीज़, वजह बताओ, क्या दलील थी तुम्हारे पास, तुम्हारी आँख इस चीज़ को देखती तो आप देखिए कि पकड़े जाएंगे। उस वक्त फिर इंसान कुछ कर नहीं सकेगा। कभी कोई गुनाह करते वक्त मत सोचिए कि ये छोटा सा है, ये सोचे कि सिर्फ अगर इसी की जिरह हो गई तो क्या करेंगे। आप आजमा लीजिए कि जब आप सफ़र करते हैं ट्रैवलिंग में, बस दफ़ा आपके सामान में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, एक छोटा सा एरर होता है, कोई छोटी सी चीज़ आपके सामान से निकल आती है, वो आपको रोक लेते हैं। बस दफ़ा आपके पेपर वर्क में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ होती है जो आपके लिए रुक जाती है। दुनिया में हम इसका अंदाज़ा करते हैं, यानी आजकल जो लोग पेल टॉक पर सुन रहे हैं वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा रूम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कितने साल से चल रहा है, हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा वो हमें इतनी ट्रबल दे रहे हैं, आज फिर उन्होंने रूम हमारा ख़त्म कर दिया। क्यों? कोई छोटी वजह, ये पेपर ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये वहाँ से क्यों, ये यहाँ से क्यों। मैं सोचती हूँ दुनिया वाले इतना मुश्किल हिसाब लेते हैं, तो ज़रा सोचिए अगर अल्लाह ने हमसे सिर्फ एक नेमत का पूछ लिया तो क्या होगा। एक रिवायत में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान की नेमतों को एक पलड़े पर डालेगा और दूसरे पलड़े में उसकी नेकियों को डालेगा, और सारी ज़िंदगी की नेकियां एक पलड़े में जब होंगी और उसके बदले में सिर्फ अभी एक नेमत पलड़े में डलेगी, तो वो एक नेमत सारी नेकियों को खा जाएगी, बाकी नेमतों का हक तो हम कहाँ अदा करेंगे। सिर्फ इस एक आंख का हक देख लीजिए, आप सोचिए सारी जिंदगी इंसान कुछ करता रहे, इसका हक नहीं दे सकता। इतना कुछ लेके फिर इंसान अल्लाह ताला से बेन्याज होके जिए। वल्लज़ीना सब्र उब्तिगा वजही रब्बिहिम, अल्लाह के खौफ, अल्लाह के लिए सब्र करना। देखिए सब्र क्या है, जन्नत को पाने की करेंसी है, मगर इसको कैश इस दुनिया में कराना है। और ये सब्र कौन सा है, जो अल्लाह की वजह रज़ा के लिए। सूरत यूसुफ ने हमें कितना सब्र करना सिखा दिया, इंसानों के मामले में सब्र करना सिखा दिया, अपनों के बारे में सब्र करना सिखा दिया, रिश्तेदारों के मुकाबले में सब्र करना सिखा दिया। और जो बंदा अल्लाह के लिए सब्र करेगा ना, फिर अल्लाह उसको सब्र भी देगा। और सब्र सिर्फ किसी तकलीफ़ दे, बीमारी या परेशानी या दुख वाली बात पे सब्र नहीं है, नेकियों पे जमाना भी सब्र है, ठंडे पानी से वजू करना भी सब्र है, गीबत करने को दिल चाह रहा है वो ना करना भी सब्र है, उन हालात में दीन पे अमल करना जिसमें लोग नहीं कर रहे ये भी सब्र है। मैं तो कहती हूँ कि सब्र जन्नत की कीमत है, और ये कीमत दिए बगैर कोई जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। हमारे पूरे दीन का खुलासा जो है वो सब्र है। आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं अगर आपके अंदर सब्र ना हो? आप अपने माल में से कुछ पैसा निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं अगर सब्र ना हो? आप कनात कर सकते हैं अगर सब्र ना हो? आप नमाज पढ़ सकते हैं अगर सब्र ना हो? हमारा तो दिल चाहता है हम बोलें, हम सोएं, हम खाएं पिएं, आप नमाज में नहीं पढ़ सक कर खा सकते? हम रोज़ा रख सकते हैं अगर सब्र ना हो? पूरा दीन आप सब्र इज इक्वल टू होल होल रिलीजन, कंप्लीट दीन है सब्र, इसी में शुक्र है, इसी में सब्र, शुक्र करना भी सब्र है। यानी सब्र के इतने मुख्तलिफ एंगल हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि वाकई असल चीज़ अगर सिर्फ एक सब्र आ जाती है ना इंसान की ज़िंदगी में, तो वह एक अच्छा मुसलमान बन जाता है। एक अल्लाह पे राज़ी होना भी सब्र है। बाहर चारों तरफ आपको अट्रैक्शन दिखेंगे, आओ इस कब्र पे, आओ वो फ़लाँ से दुआ मांगो, आओ फ़लाँ से बेटे ले लो, जब तक सब्र ना हो इंसान अल्लाह के पास कभी भी सलामत जा ही नहीं सकता। हर लम्हे ऐसे लोग, ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे लिए मौजूद है जो हमारे सब्र की दौलत को छीनने लगे हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं जो सब्र करेंगे उनको जन्नतों के दरवाज़ों पर फरिश्ते वेलकम कहेंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पे सलामती हो, वेलकम। क्यों? बिमा सल्लई तुम, तुमने नमाजें पढ़ी नहीं, रोजे रखे नहीं, बिमा सबर तुम, सबर का बदला है। फने मकबदार, और इस सबर की अहमियत उस वक्त और बढ़ जाती है जब इंसान के इर्द गिर्द वाले सबर ना कर रहे हों। हम अमूमन लोगों को देख के जीते हैं, हम कहते हैं जब लोग सब कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, जब सब पागल हैं जो हम भी पागल हैं, जो वो होगा उनके साथ वही हम कर लेंगे। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के वादों पे खुश होंगे, जो दुनिया में थोड़े पे राज़ी होंगे, अल्लाह कल इनके थोड़े पे राज़ी होगा। ये जुमला नोट कर ले, आज दुनिया की थोड़ी नेमतों पे आप राज़ी हो जाएं जो आपके ख्याल में थोड़ी हैं, हालांकि वो थोड़ी नहीं होती, कल अल्लाह आपके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा कि ये मेरा बंदा कुछ ना पा के भी वहाँ इतना खुश दिखता था, ऐसे लगता था इसको सब कुछ मिल गया, लेकिन कल अल्लाह ताला आज इनके थोड़े हमलों पे राज़ी। और जो आज दुनिया में बड़े बड़े मुतालबे करता है ना, कल अल्लाह भी फिर उससे बड़े बड़े मुतालबे करेगा कि लाओ क्या करके आए हो, किस तरह पाया है। तो लिहाजा बात यह कि जो बंदा अल्लाह के ऊपर निगाहें लगा लेगा फिर उसकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आएगी। और ऐसे ही लोग हैं जो इस दुनिया से ऊपर उठ के आगे जीना चाहेंगे, और इनको फिर अल्लाह ताला वो सब कुछ दे देगा जिसको पाने की ये तमन्ना करेंगे। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो नाफरमान थे, जो वादे तोड़ के आए, जो सारे वो काम करते थे जो नहीं करने थे, ये अल्लाह की रहमतों से दूर हैं। ये दुनिया के लिए खुश थे, दुनिया ख़त्म हो गई, अब इनकी खुशी ख़त्म हो गई। वयकूलु लज़ीना कफरू, और काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी या मौजज़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया? जवाब दे दीजिए कि अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहता है कर देता है, और जो इसकी तरफ छुके उसे रास्ता दिखा देता है। अल्लज़ीना आमनु वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो लोग ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। अल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती तूबा लहुम व हुस्नु मआब, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए, इनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना है। ये थी आयत नंबर 26 से 27 जी, ये थी आयत नंबर 27 से 29, ये थी आयत नंबर 27 से 29। इसका उन्वान लिखिएगा, अल्लाह की याद दिल की खुराक। अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र की बात की है और जिक्र के साथ इत्मीनान की बात की है। जिक्र क्या होता है? किसी को याद करना, किसी का तذکرہ करना। दुनिया में इसकी बेहतरीन सूरत नमाज पढ़ना है और इसकी बेहतर, उससे भी बेहतर सूरत कुरान पढ़ना है। कुरान पाक में आगे पढ़ेंगे, अब सूरत हिजर में अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। बेशक हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वहाँ जिक्र कुरान को कहा गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिक्र के साथ दिलों को इत्मीनान है। हम में से जो लोग वाकई सारी डिस्ट्रैक्शंस के से दूर होके कुरान सुनते हैं, तो क्या वो इस इत्मीनान को पाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि दिल पे एक औस बरसती है? क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त आप दो आलम से बेगाना हो जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये वो चीज़ है, कुरान की महफिल में बैठना दुनिया के सारे गमों और डिप्रेशंस का इलाज है? देखिए, मुसलमान को गम होता है ना तो वो जिक्र की तरफ आता है, और काफिर को गम होता है ना तो वो लीकर की तरफ आता है। यही फ़र्क है। उसको सुकून शराब में मिलता है, वो उसमें क्या होता है उसके साथ? सिर्फ अपने होश और हवास से गाफिल होना चाहता है, वो सोचना नहीं चाहता। अब आप सोचिए कि जब आप अल्लाह के कलाम की मजलिस में आते हैं, क्या आपको कोई गम याद रहते, कोई दुख याद रहते? ऐसे नहीं लगता कि एक नई दुनिया, ये जन्नत का एक छोटा सा टाइटल नहीं हमें लगता? ये एक जन्नत में जो जन्नतियों की कैफियत होगी वो दुनिया में कुरान पढ़ते हुए होती है, और अगर नहीं होती तो सोचना चाहिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कुरान हमें बहुत सारे ज़राए के बाद मिला। अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए से नबी सल्लम को पहुँचाया, नबी सल्लम के ज़रिए से हमें मिला। आप अगर इसको बराह रास्त अपने दिल पे महसूस करना चाहें तो आप फील करेंगे कि वाकई आप भीग रहे हैं। और यही है वो चीज़ जो आज की डिप्रेशन ज़दा सोसाइटी को सब्र मतलब खुशी दे सकती है। अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, जिस रंग में भी अल्लाह को इंसान याद रखे, उसके ऊपर गौर करे, उससे मोहब्बत करे, अपना सब कुछ उसको दे दे। आप देखेंगे कि पिछली आयतों में अल्लाह के नबी को सताने की बात थी कि मक्का वाले इतना सताते थे आपको, इतनी तकलीफ़ देते थे। इसके बाद अल्लाह ने कहा, अच्छा तुम इनकी बातों को छोड़ो, तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दो, देखना तुम्हें सब्र मिलेगा। आज भी यकीन करें ये बात है, आप दुनिया के किसी गम के शिकार हो, कुरान ले पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको समझ आता है ना, यकीन करें आपको ऐसे लगेगा सफ़े पलट पलट के कि ये आपके दुख की कहानी है। कहीं आपको मूसा याद आएंगे, लोग सता रहे थे, कहीं आपको कौम नूह याद आएगी, हज़रत नूह को पत्थर मार रही है, कहीं आपको जन्नत की कुछ बातें याद आएंगी, कहीं जहन्नम की आएंगी, आपको थोड़ी देर में अपना गम ही नहीं याद रहेगा। ऐसे लगेगा जैसे आप अपनी गहरी दोस्त से मिल के आई हैं। और कभी आप तजुर्बा करके देखें, थोड़ा सा वक्त आपके पास हो, गाड़ी में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप छोटा सा कुरान अपना निकाल के उसको उलट पुलट करें, यहाँ से पढ़ लूँ, अच्छा यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ूँ, थोड़ी देर बाद आपको ऐसे लगेगा आप अपनी किसी दोस्त से भी बातें करके आए हैं। अच्छा वो ये बातें, अरे नहीं ये नहीं, ये तो मैंने कुरान में ये बात पढ़ी थी। यानी फिर वो कैफियत होती है कि ये कुरान आपके दिल की बहार बनता है, फिर ये कुरान वाकई आपको अपना लगता है, फिर ये आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड लगेगी, और आपको लगेगा मुझे किसी और को कुछ कहने और बताने की ज़रूरत नहीं, मैं इसी के साथ आऊँ। ऐसे लोगों को अल्लाह तूबा खुशखबरियाँ देते हैं। किसकी? जन्नत की। कौन सी जन्नत? कि जिसमें अल्लाह ताला ने इनके लिए कितनी रहमतें रखी हुई हैं। तूबा क्या है? खैर, हुस्ना, करामत, रश्क, जन्नत। ये जन्नत के एक दरख्त और मुकाम का भी नाम है। ये वो जगह है कि जहाँ जन्नतियों के लिबास बुने जाते हैं। जन्नत का एक दरख्त है, उसमें से प्योर सिल्क निकलता है। आज दुनिया में भी तो देखिए बेस्ट क्लॉथिंग क्या है? सिल्क। कौन है जिसको सिल्क नहीं पसंद होगा? हर एक पसंद करता है। ये एक जानवर, एक कीड़े के मुंह का लुआब होता है जो बाद में एक धागों में बदल जाता है। जन्नत में अल्लाह ताला ने दरख्तों के अंदर से रेशम निकालना है, और वो तूबा होगा। और वो कैसा होगा? आज सोच लीजिए, आज दुनिया में इंसान कितनी कोशिश करता है, लेकिन ये सब चीज़ों का जब इंसान आदी हो जाए तो कौन चाहेगा कि उसको ये चीज़ें वहाँ ना मिलें? सिर्फ थोड़ी सी कीमत इसकी दुनिया में देने की ज़रूरत है। कज़ालिक अरसलनाका फ़ी उम्मा, इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा है जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, कि आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकर हैं। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा और कोई हकीकत इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं। इसी के ऊपर मेरा भरोसा है और इसी की जानिब मेरा रुजू है। अगर बिलफर्ज किसी कुरान यानी आसमानी किताब के जरिए पहाड़ चला दिए जाते, या ज़मीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, या ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती, या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी वो ईमान नहीं लाते। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है, तो क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमई नहीं कि अगर अल्लाह तआला चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे, कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा ही कोई ना कोई सख्त सज़ा पहुंचती रहेगी, या इनके मकानों के करीब ना या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी, यहाँ तक कि हुक्म वादा इलाही आ पहुँचे। यकीनन अल्लाह तआला वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन आपसे पहले के पैगम्बरों का मजाक उड़ाया गया और मैंने भी काफिरों को ढील दी थी, फिर इन्हें पकड़ लिया था, बस मेरा अजाब कैसा रहा। आयत नंबर 30 से 32। इनका उन्वान है, आप इनकी मुखालफत का गम ना करें। अल्लाह के नबी सल्लम को जब ये लोग सताते थे ना, तो फिर आप चाहते थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजज़ा, कोई ऐसी निशानी पेश कर दे कि जिससे एक दफ़ा ये मुतमईन हो जाएं, कहा इनको छोड़ दें। जिनको कायनात में फैली हुई निशानियां नहीं दिख रही, फिर ये बड़ी बड़ी निशानियां सुन के और मान के भी नहीं आएंगे। असल बात है कि जो दलील से नहीं मानता, जो अपने दिल की बात को ना माने कि उसका दिल जिस चीज़ को सच्चा कहे और वो किसी तासुब और किसी मनफी जज्बे की वजह से उसको छुटला दे, फिर वो बड़ी बड़ी निशानियों को भी देखकर यही कह देगा कि ये सच नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, और इस तरह का शख्स फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अफमन हुआ कायमुन अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत, क्या वो अल्लाह जो निगेबानी करने वाला है हर शख्स की इसके किए हुए आमाल पर, इन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं। कह दीजिए ज़रा इनके नाम तो लो, क्या तुम अल्लाह को वो बातें बताते हो जो वो ज़मीन में जानता ही नहीं, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बना रहे हो या सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें बता रहे हो। बात असल ये है कि कुफर करने वालों के लिए इनके मकर सजा दिए गए हैं और वो सही राह से रोक दिए गए हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, इसको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी अजाब है और आखरत का अजाब तो बहुत सख्त है। इन्हें अल्लाह के गज़ब से बचाने वाला कोई नहीं। मसलुल जन्नत अल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत की सिफत जिसका वादा परहेजगारों को दिया गया है, ये है कि इसके नीचे से नहरें बह रही हैं, इसका मेवा हमेशगी वाला है और इसका साया भी। ये है इंजाम परहेजगारों का, और काफिरों का इंजाम कार दोजख है। आयत नंबर 33 से लेकर 35। इनका उन्वान है, मकर करने वालों के लिए उनके काम खूबसूरत बना दिए गए। बज़ाहर दुनिया में लोग अल्लाह के और हक के खिलाफ चालें चलते हैं और वो इस पे खुशी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या वो ठीक है या गलत, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस चीज़ को आज वो अपनी कामयाबी समझ के कर रहे थे, कल यही चीज़ उनके लिए नुकसान का ज़रिया बनेगी। फिर इसमें जन्नत की बात भी हुई और उसके फलों की मेवों की भी बात हुई, तो याद रखिए कि जन्नत की कीमत तकवा है। अल्लाह की अजमत का इतना गहरा एहसास हो कि जो डर बनकर इंसान के दिल में समा जाए, यही लोग जन्नत में बसाए जाएंगे। वहाँ इनको कोई खौफ नहीं होगा क्योंकि दुनिया में इन्होंने अल्लाह के डर से ज़िंदगी गुजारी। वहाँ इनके चारों तरफ सर सब्ज़ो बागात होंगे क्योंकि इन्होंने दुनिया की रौनकों से आँखें मोड़ ली थीं। इसके बरक्स वो लोग जो दुनिया में मन मौजी करते रहे, ऐसे लोगों को फिर वहाँ अल्लाह ताला एक बुरे हिसाब से दोचार करेगा। अल्लाह ताला हमें बुरे हिसाब से महफूज रखे। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी है वो तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है इससे खुश होते हैं, और दूसरे फिरके इनकी बातों के मुन इन और दूसरे फिरके इसकी बास बातों के मुनकर हैं। आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे तो सिर्फ यही हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और इसके साथ शरीक ना करूं। मैं इसी की तरफ बुला रहा हूं और इसी की जानिब मेरा लौटना है। इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जुबान का फरमान उतारा है। अगर आपने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी कर ली इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका है, तो अल्लाह के अजाबों से आपको कोई हिमायती मिलेगा ना बचाने वाला। आप हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज दिए और हमने इन सबको बीवी बच्चों वाला बनाया था। किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बगैर अल्लाह की इजाज़त के ले आए। हर मुकर्रा वादे की एक लिखत है, यानी लिखा हुआ है, यमहुल्लाहुमा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ताला जो चाहे मिटा दे और जो चाहे साबित रखे, लोहे महफूज उसी के पास है। इनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम आपको दिखा दें या हम आपको फौत कर लें, तो आप पर तो सिर्फ पहुंचा देना है, हिसाब तो हमारे जिम्मे है। ये थी आयत नंबर 36 से 40। इनका उन्वान है तकदीर के फैसले अल्लाह के हुक्म से। इन आयात में जो एक आयत 39 थी, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, यमहुल्लाहुमा यशा व युस्बितु व इंदहुमुल किताब। इसकी रोशनी में हम थोड़ी सी बात तकदीर पे कर सकते हैं। बाज़ लोग तकदीर के मसले पे बहुत उलझते हैं और बाज़ दफ़ा अपने इस्लाम को, अपने दीन को दाव पे लगा लेते हैं, गलत बातें करके, ये कह के कि अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में ऐसा लिखा है तो फिर ऐसा क्यों होगा और वैसा क्यों होगा। तो याद रखिए, चंद जुमले बोलूँगी शायद तकदीर के मसले को समझने के लिए आपकी मदद देंगे। पहली बात यह कि तकदीर इल्म-ए-इलाही है, हुक्म-ए-इलाही नहीं। हुक्म नहीं दिया हुआ कि ये करो, इल्म है अल्लाह का। कैसे? आप माएँ हैं, अपने बच्चों के बारे में प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि ये बच्चा, इसका मेलान, इसका रुझान ऐसा है, ये देखना ये कल बड़ा होके बड़ा अच्छा काम करेगा। बाद में ऐसे ही होता है, वाकई बच्चा वो काम करता है। अब क्या ये आपका हुक्म था? आपने बच्चे की नेचर को देख के इसको महसूस किया। एक उस्ताद अपने शागिर्द को बहुत मेहनत करता हुआ देख कर कहता है कि देखना ये कल किसी बहुत आला मुकाम पर पहुँचेगा। कल वो पहुँच जाता है, तो वो कल कोई कहे कि तुम ऐसे कैसे पहुंचे, वो कहे नहीं, ये तो मेरे उस्ताद की वो बात थी, इस वजह से मैं ऐसा हुआ। नहीं, अगर वो मेहनत ना करता तो उस्ताद की वो बात उसके हक में ना आती। इसी तरह अगर किसी शरीर बच्चे को या गलत कर हरकतें करते स्टूडेंट को, गलत काम करते देख के अगर एक उस्ताद ये कह दे कि भाई देखो तुम कल बिगड़ जाओगे, तुम बहुत ख़राब होगे और तुम किसी मुश्किल में फंस जाओगे, और साथ ही ये बातें लिख के उसको एक पेपर पे दे दे, कहे कि ये पर्चा रख लो और कभी किसी मुश्किल में फंसोगे तो इसको खोल के पढ़ लेना, और वाकई ऐसा हो, उसकी तवज्जो ख़राब हो, उसकी कंपनी ख़राब हो, वो गलत गैंग को कर ले और इस तरह एक दिन किसी दिन वो जेल में पहुंच जाए। जब जेल में पहुंच जाए तो उसको अपने उस्ताद की बात याद है कि किसी मुश्किल में पड़ोगे तो वो पर्चा खोल के देखना, जब वो खोले तो उसमें यही लिखा हो कि ये बच्चा बड़ा हो के बहुत गलत काम करेगा और एक दिन जेल में पहुंच जाएगा। वो फौरन जेलर को बुलाए, कह के देखो मुझे जेल में ना डालो, उस मेरे उस्ताद को डाल दो। क्यों? कि देखो उसने ये इतने साल पहले लिख दिया था। कोई मानेगा? अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया कि ये करो, उसने हमारे मेलानात, हमारे दिल के रुझान को जान के पहले ही लिख लिया तुम ये करोगे। आज हम इस वक्त यहाँ कुरान के लिए मौजूद हैं। हमारा इरादा तो था कल भी कि हम आएंगे, हमने शुरू से नियत की हुई है कि हम हर रोज आएंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं था कि हम आज आ सकेंगे। अल्लाह को आज से 50,000, दुनिया बनाने से भी 50,000 साल पहले पता था कि आज की इस तारीख, आज का ये दिन, इस वक्त हम यहाँ ये कुरान करेंगे। हमें खुद 2 माह पहले नहीं पता था, शायद इससे भी कम अरसा, कि हम इस क्लासरूम में ये दौरे कुरान कराएंगे। नहीं पता था ना? अल्लाह को उस वक्त भी पता था जब हम कहीं और प्लान कर रहे थे, और आज हम कल के लिए जो प्लान कर रहे हैं हमें फिर नहीं पता क्या हो रहा है। अल्लाह ने जो कराना है उसको आज भी पता है। तो लिहाजा अल्लाह ने किसी को फोर्स नहीं किया। फोर्स तब होता जब फरिश्ते ज़बरदस्ती वो काम कराते। हर बच्चे के साथ एक बुकलेट आ जाता, उसमें डे टू डे उसकी डायरी लिखी होती, इस दिन इसने ये करना है, और आप वो डायरी देख के परेशान हैं कि देखो अगर मैंने इस वक्त ये फिल्म ना देखी तो ये अल्लाह का लिखा हुआ गलत हो जाएगा। भाई आप अपनी मर्जी से मूवी देखते हैं, कभी किसी ने इसलिए मूवी देखी कि क्या करूँ, अब मेरी किस्मत में लिखा हुआ, अगर मैं ना लिखूंगा, मैं ना ये मूवी देखूंगा तो लिखा हुआ झूठ हो जाएगा? नहीं, आपका अपना दिल चाहता है, आप उठते हैं, आप कहते हैं फन है, चलो बोर हो रहे हैं, मूवी देखते हैं। तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह का लिखा हुआ आपके ऊपर कोई जुल्म हो? और इस मौजू पे एक बहुत ही, यानी काफ़ी ज़्यादा इसको हमने डिफरेंट एंगल से देखा था, एक लेक्चर भी है तकदीर की हकीकत, तो इंशाल्लाह कभी आप उससे भी फ़ायदा उठाएं कि जिसमें बहुत लॉजिकल वे में तकदीर की बात की गई है। तो बात यह है कि हम किसी चोर दरवाजे से बच नहीं सकते, मानने में ही बात है। अगर हम चाहते हैं कि गुनाहों पर हमें ना पकड़ा जाए क्योंकि अल्लाह के हुक्म से किए, तो फिर नेकियों पर क्यों उम्मीद रखते हैं सवाब की, वो भी अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ताला हमें सीधी समझ दे। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अत्राफिहा, क्या वो नहीं देखते कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घिटाते चले आ रहे हैं। अल्लाह हुक्म करता है और कोई इसके काम पीछे डालने वाला नहीं, वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इनसे पहले लोगों ने भी अपनी मक्कारी में कमी न की, लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की हैं। जो शख्स जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह के इल्म में है। काफिरों को भी मालूम हो जाएगा कि इस जहाँ की सज़ा किसके लिए है। वयकूलुल लज़ीना कफरू लस्त मुरसला, ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। आप जवाब दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह ही गवाही देने वाला काफ़ी है, और वो जिसके पास किताब का इल्म है। ये थी आयत नंबर 41 से 43, 41 से 43। इन आयात का उन्वान है हक की दावत को झुठलाने की कोशिशें, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अल्लाह के नबी के दौर से लेके आज तक के दौर में लोगों ने हमेशा हक के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, लेकिन कामयाब ना हुए। वो रुकावटें डालने वाले आज नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का दीन आज भी मौजूद है और रहती दुनिया तक रहेगा। अगर ये बात आज के दौर के मुखालिफीन को बता दी जाए तो हो सकता है कि वो अपना वक्त ज़ाया करने से बच जाए। कुरैश मक्का बहुत खुश थे कि उन्होंने अल्लाह के नबी को मक्का से निकाल कर अपने लिए एक बड़ी खैर का फ़ैसला किया। अब ये हमेशा के लिए मसला दब गया, लेकिन वो ये नहीं समझ सके कि अल्लाह का नबी अगर मक्का से निकाल दिया गया तो मदीना में उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग मौजूद हैं। और बात भी यही है कि किसी शख्स की यानी अल्लाह के लिए बेलौस अल्लाह के दीन की खिदमत करना, ये इतना बड़ा हथियार है कि जिसको इस्तेमाल करके इंसान हर जगह अल्लाह के दीन का काम कर सकता है। देखिए, सच्ची नीयत से अल्लाह के दीन की तबलीग आज भी ये वो वेपन है कि जिसके आगे दुनिया के मादी बड़े बड़े वेपन्स जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। सिर्फ बात क्या है कि जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हो वो पूरे यकीन और कन्विक्शन के साथ उस पैगाम को फैलाए। सहाबा कराम ने इसका बेहतरीन सबूत दिया। अल्लाह के नबी मदीना में सिर्फ 10 साल रह सके, आपके बाद आपके मिशन को आपके सहाबा कराम ने पूरा किया। आज के दौर में भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो बुराइयों का शिकवा करने की बजाय और सिर्फ तनकीद करने की बजाय इसी सोच को सामने रखते हुए अपने आप को नफामंद बना सकें। पूरी सूरत रात जो है उसका थीम भी यही था। आपने शायद नोट किया कि नहीं, लेकिन मैंने पढ़ते हुए बहुत नोट किया कि इसमें जन्नत का बहुत जिक्र था। और कैसा जिक्र, कहीं जन्नत अदन, कहीं तूबा, कहीं उनके लिए अच्छे कपड़ों की बातें, और साथ ही साथ हक और बातिल की कश्मकश जो हमने बीच में आयतें देखी थी, वाम्मा मायन फोन नास वाली, तो पूरी सूरत रात का यही खुलासा है कि अगर ये दुनिया उसी चीज़ को जगह देगी जो लोगों को नफ़ा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया, इसीलिए आज देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी की नंबर्स ऑफ कह लीजिए कि जो उनके जो फॉलोअर्स हैं नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पे अमल करने वाले और आपके मुताबिक आपके आपकी तरह ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जो हैं वह दुनिया में ज़्यादा हैं। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि पूरी सूरत में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ फरमा दे और सही बात के ऊपर अमल करने वाला बना दे। एक और बड़ी खूबसूरत सूरत हमारी मुंतज़िर है। दुआ करें कि हम इस वक्त में इसका हक अदा कर सकें। नाम इतना प्यारा है तो सूरत प्यारी क्यों ना होगी, और ये है सूरत इब्राहिम। पता नहीं आपके दिल में क्या उठता है लफ्ज़ इब्राहिम को सुन के, लेकिन मेरा तो दिल खिलने लगता है जहाँ लफ्ज़ इब्राहिम सुनती हूँ। बस मेरा तो दिल चाहता है अल्लाह बस एक दफ़ा जन्नत में पहुँचा दे, इब्राहिम से बड़ी बातें करनी है। अल्लाह का इतना प्यारा नबी जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए अपनी दे दी, हनीफ बन गया, अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंजलनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा, ये आलीशान किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाएं, इनके परवरदिगार के हुक्म से ज़बरदस्त और तारीफ़ों वाले अल्लाह की तरफ, जिस अल्लाह का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और काफिरों के लिए तो सख्त अजाब की खराबी है, जो आखरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़पन पैदा करना चाहते हैं, यही लोग परले दर्जे की गुमराही पर हैं। ये थी आयत नंबर 1 और 1 से 3। इसका उन्वान क्या है? ये अंधेरों से रोशनी का सफ़र है। पहली ही आयत को हाईलाइट कर लें। मैं सोचती हूँ कि कुरान पाक का असल मुद्दा और मकसद क्या है, इसको बयान करने के लिए अगर हम कोई और आयत ना पढ़ें और सिर्फ इस एक आयत को समझ जाएं, तो हम कुरान पाक के साथ इंसाफ कर सकते हैं। क्या के लिए तुहरी जन नास मिन अज़्ज़ुलुमात इलन नूर। ये है नज़ूले कुरान का असल मकसद, कि लोगों को अंधेरों से रोशनियों की तरफ बुलाया जाए। इसके बरक्स आज कुरान के साथ क्या है? इसकी आयतों के वजीफे, इसके ज़रिए जिन्नों भूतों को भगाना, इसकी आयतें घोल घोल के पानी पे पिलाना, घोल के उसके तावीज़ देना, बेटियों की शादी पे इस कुरान पाक को सर पे रख के उसके साए में रुख्सत करना, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसको कसम खाने के लिए बुनियाद बना लेना, इनमें से कोई मकसद कुरान के नज़ूल का हक अदा नहीं करता। असल ये है कि लितुख्रिजन नास मिन अज़्ज़ुलुमात इलन नूर। हम सब इस रूम में बैठे हुए हैं, अगर ये सब पर्दों को बंद करके ये लाइटें बंद कर दी जाएं, तो क्या हम यहाँ किसी को देख सकते हैं? बहुत कम देख सकेंगे ना। इसी तरह इंसान इस दुनिया की हकीकत को सही देख ही नहीं पाता जब तक कुरान की टार्च उसके हाथ में नहीं आती। कुरान पाक एक टार्च है, जिस जिस पहलू पे इससे रोशनी डालते जाएं, आपको वो पहलू खुल के दिखेगा। लोग कहते हैं कुरान पढ़ने वाले बैकवर्ड हो जाते हैं, पेसिमिस्ट हो जाते हैं। कुरान कहता है ये लोग रोशन मिजाज बन जाते हैं, रोशन ख्याल बनना है, ऑप्टमिस्टिक बनना है। अगर तुमने दुनिया में खुली सोच वाला बनना है तो इस कुरान को समझो। और जब ये कुरान इंसान के हाथ में आता है ना, तो सबसे पहले रोशनी तो अंदर होती है, ईमान आने लगता है। और ईमान क्या है कि दिल की दुनिया को मुनव्वर करना। अंदर टार्च जलने लगते हैं, शुरू में वो छोटा सा एक टार्च होता है, बिल्कुल जैसे नाइट बल्ब, ब्लिंकी ब्लिंकी, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो 40 वाट का बल्ब, फिर 60 का बल्ब, और होते होते पूरा दिल रोशन हो जाता है। फिर उसका दिल धड़कता है तो अल्लाह की मोहब्बत में धड़कता है, फिर उसको आखरत अपनी आंखों के सामने दिखती है, फिर वो रब को पा लेता है, फिर वो कुरान के लफ्ज़ सिर्फ उसके लिए लफ्ज़ नहीं रहते, वो उसके लिए अल्लाह का एक पैगाम बन जाता है। वो मुस्कुराता है, वो चुपके से बातें करता है। और ये सब कब होता है? जब बंदे के अंदर इसकी तड़प होती है। फिर ऐसे बंदे को अल्लाह ताला हिदायत की तरफ माइल करता है, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। इतना खूबसूरत लफ्ज़ है ये, गालिब तारीफ़ किए गए रब की तरफ फिर रास्ते मिलते हैं, फिर वो बंदा भी दुनिया में काबिल तारीफ़ होने लगता है। ऐसा शख्स फिर अल्लाह की किताब से रहनुमाई पाता है, उसको कभी कुछ इस किताब के बदले में नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है कि अल्लाह तेरे कलाम के नूर के साथ से दुनिया मुनव्वर हो जाए। आज हम कितने शिकवे कर लें, दुनिया इधर जा रही, ख्वाहिशों के अंधेरे, तमन्नाओं के अंधेरे, इन सब अंधेरों का तذکرہ करने की बजाय ज़रूरत है इस बात की कि एक एक चिराग जलाते जाएं। अब कितना भी अंधेरों से लड़ें, हाय अंधेरा, हाय अंधेरा, हाय अंधेरा, नतीजा क्या? फिर अंधेरा ही रहेगा, बल्कि उसमें आपकी आवाज़ और बुरी लगेगी। एक काम कर दे, हर एक एक एक चिराग चला दे। और यही है वो थीम जो सूरह तौबा में भी अल्लाह ने हमें दिया था। हम में से हर एक देखे कि हम कुरान के इस नूर को फैलाने में क्या काम कर सकते हैं। हमारे घर नहीं है भी रोशन, तो अपने घरों में ये चिराग चलाना है। पहले तो दिलों में जलाना है, फिर अपने हाथों को रोशन करना है, अपनी आंखों को, अपने चेहरों को करना है। यकीन करें कि जब दिल में ये नूर आता है ना, तो उसके बाद आपका चेहरा भी नूरानी होने लगता है, फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपके चेहरे पे अल्लाह एक ऐसी चमक दे देता है जो आपके अंदर के इत्मीनान को जाहिर करती है। फिर आपका घर आप चेक करते हैं, क्या क्या गंदगी है, कहाँ कहाँ अंधेरे हैं, इसको निकालो, मुझे अपने घर को कुरान के मुताबिक करना है। फिर इंसान अपने मोहल्ले को, अपने लोगों को, और इस तरह एक वक्त आता है कि ऐसा इंसान दुनिया के लिए एक नफामंद चीज़ बन जाता है। कोई प्यारी सी नीयत कर लें, इस माशरे के, इस दुनिया के अंधेरों को दूर करने में मैं क्या कर सकती हूँ। हो सकता है कोई 10 वॉट का बल्ब चला सके और कोई माशाल्लाह 100 वॉट का दबा चला सके। अल्लाह ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हुए ना, ये मुख्तलिफ तरह के हैं, तो अल्लाह ताला कल हमसे ये नहीं पूछेगा हमने क्या किया, हाँ ये देखेगा क्या कर सकते थे और नहीं किया। कोई नियत करें कि हमने अल्लाह के इस कलाम के नूर को फैलाने के लिए क्या हिस्सा अपना डालना है, और अगर खुद महरूम है तो सबसे पहले तो इंसान को खुद ही उसकी ज़रूरत होती है। खुद पा चुके हैं तो अपने इर्द गिर्द वालों के लिए दुआ करें, मांगें। मोमिन का एक एक घर, एक एक ईमान वाले का घर जो है वो नूर की ऐसी और शम ऐसी कंदीलें बन जाती हैं कि जहाँ वाकई फिर लोगों को रास्ता मिलता है। मुझे ऐसे लगता है इंसानियत तड़प रही है, मैं जब तस्वुर करती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है बिल्कुल डार्क अंधेरा है, अंधेरे में लोग फिर रहे हैं और किसी को रास्ता नहीं सुझाई दे रहा, और इतने में दूर से एक शख्स एक कैंडल लेके आ जाता है और उसको कहते हैं चाहो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम रास्ता करो। देखिए आपको जाना पड़ता है, जो अंधेरे में वो तो रास्ते ही नहीं पा रहा आपकी तरफ। आप कहते हैं क्या करें, लोगों को बुलाते हैं लोग आते नहीं, लोग बड़े जाहिल हैं ऐसे, उनको शौक नहीं। नहीं आप जाइए, लोग कहते हैं, आप कहते हैं जी कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास आता है, ये कितनी मारूफ बात है। तो मैं कहती हूँ कि आप कुआं क्यों बनते हैं, आप बादल बनिए, बादल तो बरसता है, वो तो खुद चल के आपके घर पे आता है। अगर हम इस चीज़ की तड़प कर लें ना, जहाँ बैठे और सुनने वाले सब लोग, सिर्फ 10-10 लोगों तक मैंने इस कुरान की रोशनी को पहुँचाना है, मैंने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि मेरी हर नेमत हर चीज़ इस रास्ते में इस्तेमाल हो जाए, तो मैं समझूंगी ये फ़ायदे का सौदा है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमने कुरान पाक के इस मकसद को पा लिया, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने हर हर नबी को इसकी कौमी ज़ुबान में भेजा है ताकि इनके सामने वजाहत से बयान करे। अब अल्लाह ताला जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे, वो गलबे वाला और हिकमत वाला है। ये है आयत नंबर 4। इसका उन्वान लिखिए, अल्लाह ने नबियों को उनके हम ज़ुबान लोगों में भेजा। अब हमने क्या करना है, इस कलाम को लोगों की ज़ुबान में उन तक काम करना है, और ये कुरान को अपनी ज़ुबान में समझे बगैर मुमकिन नहीं। ये आयत इस बात की दलील है कि जब तक कुरान पाक को आप अपनी ज़ुबान में नहीं समझेंगे, आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। बरकत मिल जाती है कुरान पढ़ने से, एक लफ्ज़ पे 10 नेकियां मिल जाएंगी लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारी ज़ुबान में ये कलाम समझ आ जाए और हम इसके लिए कोशिश करने वाले बन जाएं। वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना, याद रखो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रोशन निशानियां देकर भेजा कि तू अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिला। इसमें निशानियां हैं हर सब्र करने वाले और हर शुक्र करने वाले के लिए। आयत नंबर 5, इसका टॉपिक क्या है, मूसा ने लोगों को अंधेरों से निकालने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि इस सूरत इब्राहिम में रोशनियों का बहुत जिक्र है, आगे भी आप पढ़ेंगे, और कुरान पाक को एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पेश किया गया कि इस कायनात में अल्लाह की निशानियाँ तो फैली हुई हैं, लेकिन जब अल्लाह के इस कलाम की आयतें और ये निशानियाँ लोगों के अंदर आम कर दी जाती हैं तो लोग अंधेरों से निकल कर रोशनियों में आने लगते हैं। वह इस काला मूसा अली कौमी ही, जिस वक्त मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के वो एहसानात याद करो जो इसने तुम पर किए हैं, जबकि इसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बड़े दुख पहुंचाते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा छोड़ते थे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुमको और दूंगा, और अगर तुम ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम सब और वह ज़मीन के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह बेनियाज और तारीफ़ों वाला है। ये थी आयत नंबर 6 to 8। छः से अठारह आठ इस गुणवान है ना शुक्रों से नेमत छिन जाती है। आप हाईलाइट करेंगे इस हिस्से में से आयत नंबर 7 को, लाइन शकर तुम ला अजीदन नकुम व लाइन कफर तुम इन नाजा भी ला शदीद। शुक्र नेमतों को बढ़ा देता है। आप जिस चीज़ की कदर करते हैं ना वो नेमत बढ़ जाती है। मसलन दुनिया में आप देखते हैं कि कोई आपकी दोस्त आपके घर में कुछ पका के भेजती है, आप कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आया, खाते भी हैं और तारीफ भी करते हैं, नतीजा क्या होगा? हर दफ़ा पकाएगी तो आपका हिस्सा पहले से डाल लेगी। और अगर इसके बरक्स अगर आपको कोई कुछ भेजे और आप नाक मुंह चढ़ाएं, हम तो खाते ही नहीं, हमें तो पसंद ही नहीं, और वो देखे कि वो बाहर बिन के अंदर वही खाना पड़ा हुआ है, कभी देगी? बस इसी मिसाल को आगे बढ़ा लें, जो बंदे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उनकी नेमतों को बढ़ा देता है और तौफीक देता है और देता है। और शुक्र के तीन दर्जे होते हैं, शुक्र बिल कल्ब, दिल से शुक्र करना, दिल में ये कंटेंटमेंट की फीलिंग्स कि अल्लाह तेरा शुक्र है ये नेमत मिली। फिर शुक्र बिल लिसान, जुबान से शुक्र, तारीफ करना, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह, सुभान अल्लाह आपने दिया। और फिर शुक्र बिल जवारेह, बॉडी ऑर्गन्स के साथ शुक्र, आंखों का शुक्र क्या है कि आंखों को वो दिखाया जाए जिसको देखने से रब खुश हो, कानों का शुक्र यह है कि कानों को वो सुनवाया जाए जिससे रब खुश हो, और इसी तरह जिस्म का एक एक शुक्र। जितना शुक्र करते जाएंगे आप समझ लें कि शुक्र करना ऐसे जैसे नेमत पे स्टैंप लगवाना। आपको कोई नेमत अच्छी लगे ना तो आप उसकी कदर जानी शुरू कर दें, वो नेमत आती जाएगी। वरना याद रखिए जो ना शुक्रे होते हैं ना अल्लाह उन नेमतों को छीनता है। मक्का वालों के पास एक नेमत आई थी और वो अल्लाह का रसूल था, अल्लाह ने इतने सालों बाद हिदायत का एक चिराग इनके बीच में भेजा, इन्होंने ना शुक्री की, अल्लाह ने उनसे छीना। मदीना वालों ने आपकी कदर की, अल्लाह ने उनको ले लिया, वही काम जो मक्का के 13 सालों में ना हो सका वो मदीना के 10 सालों में हो गया। अल्लाह की नेमतें जब हमारे पास हों तो उसका शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी मज़ीद खैर खमे लेने वाला बना देंगे। इस वक्त की कदर कीजिए, आप जितना अल्लाह को वक्त देते हैं ना आपके वक्त में बरकत होती है, आप जितना माल अल्लाह के रास्ते में देते हैं ना आपके माल में बरकत होती है, आप अपनी जवानी अल्लाह के रास्ते में दे दें आपकी जवानी कायम रहेगी। इसके बरक्स दुनिया को हम जो देते हैं ना दिन ब दिन घटता है, आप थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं, काँपने लगते हैं, वक्त आपको ख़त्म नहीं होता। आज हर बंदा जो है यही बात करता दिखता है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। ऐसे ही है यहाँ भी कि नहीं? यहाँ भी ऐसी है, यानी मैं जहाँ से आई हूँ मैंने देखा लोग कहते हैं वक्त नहीं है, हालांकि ना वो काम है, ना वो फैलावे हैं, मशीनों से काम हो रहा है, ना वो परेशानी है, वक्त नहीं। वजह क्या है? इसकी एक वजह है कि जैसे आप माल अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो माल में बरकत का वादा है ना, इसी तरह जब आप वक्त अल्लाह के रास्ते में देते हैं ना तो अल्लाह आपके वक्त में बरकत देता है। आप अपनी स्किल्स अल्लाह के रास्ते में दें, आपके अंदर से ऐसी स्किल्स निकलेंगी आपको खुद नहीं पता। हम में से किसी को नहीं पता था अल्लाह हमसे कल क्या कराएगा। एक दफ़ा अगर नियत करके अल्लाह के रास्ते में अपनी नेमतों को देना शुरू करें अल्लाह आपको देगा। बच्चे आपकी नेमत है, आप इनकी कदरदानी कीजिए, इनको अल्लाह के दीन से जोड़ें, ये बच्चे आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे। ये घर अल्लाह की नेमत है, अल्लाह कुछ मना नहीं करता, कुछ नहीं लेना चाहता आपसे, लेकिन ये चाहता है कि मेरी इन नेमतों की कदर करो, इनको मेरी नाफरमानी में इस्तेमाल ना करो, इनकी नाशुक्री ना करो। इन घरों को, इन गाड़ियों को, इन तमाम रिसोर्सेज को अल्लाह के दीन को प्रमोट करने वाला बना दो, फिर देखो तुम्हारी नेमतें कैसी होंगी कि फिर दुनिया में लोग हैरान होंगे कि तुम्हें ये कहाँ से मिला है। अल्लाह ताला फरमाते आलम यातिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले के लोगों की खबरें नहीं आईं, यानी कौम नूह की और आद और समूद की और इसके बाद वालों की, जिन्हें सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता, इनके पास इनके रसूल मौजज़े लाए लेकिन उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में दबा लिए और साफ कह दिया, जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम इसके मुनकिर हैं, और जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुला रहे हो हमें तो इसमें बड़ा भारी शुबा है। इनके रसूलों ने इनसे कहा, क्या हक ताला के बारे में तुम्हें शक है जो आसमानों और ज़मीन का बना आने वाला है? वो तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दे और एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मोहलत अता फरमाए। उन्होंने कहा, तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम चाहते हो कि हमें इन खुदाओं की इबादत से रोक दो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे? अच्छा, तो हमारे सामने कोई खुली दलील पेश करो। इनके पैगंबरों ने इनसे कहा कि ये तो सच है कि हम तुम जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल करता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हमारी कोई मिजाल नहीं कि हम कोई मौजज़ा तुम्हें ला कर दिखाएं। और ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह पर भरोसा न रखें, जबकि इसने हमें हमारी राहें सुझा दी। वल्लाह जो ईज़ाएं तुम हमें दोगे, हम इन पर सब्र करेंगे। और तवक्कुल करने वालों को यही लायक है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करें। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, हम तुम्हें मुल्क बदर कर देंगे, या तुम हम पर से हम, या तुम फिर से हमारे मजहब में लौट आओ। तो इनके परवरदिगार ने इनकी तरफ वही भेजी कि हम इन जालिमों को ही गारत कर देंगे, और इसके बाद हम खुद तुम्हें इस जमीन में बसाएंगे। ये है इसके इनके लिए जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरी वईदों से खौफ ज़दा रहें। ये थी आयत नंबर 9 से 14, 9 to 14। इसका अनवान है नबियों और कौमों के नुक्ते नज़र में फ़र्क। कल जो फ़र्क नबी और उनकी कौम में होता था, आज यही फ़र्क दीन की तरफ बुलाने वाले और दुनियादारों के बीच में होता है। वो एक मुख्तलिफ रुख से चीज़ को देख रहे होते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि उनको वो बात समझ ही नहीं आ सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम किसी चीज़ को रियलिस्टिकली ना देखें तो उसकी हकीकत समझ नहीं आती। बस आप देखिए कि एक शख्स है जिसका दिल इस दुनिया में लगा हुआ है, वो दुनिया की एक एक चीज़ को अपनी ज़रूरत समझ के देखता है। उसको लगता है कि इसके बगैर मेरी गुजारा नहीं, इसके आज ये मशीन नहीं है घर में, आज वो नहीं है, मैं क्या करूं, इसके बगैर मुश्किल होती है। ये एक दुनियादार की सोच है। वो हर दिन हर ऐश और तईश की चीज़ को अपने लिए क्या सोचने लगता है कि ये चीज़ जो है बस मेरे लिए नागुजीर है। इसके बरक्स एक शख्स होता है जो आखिरत को देख रहा होता है, उसको लगता है कि यहाँ तो गुजारा करना है, चलो ठीक है, चंद दिन की बात है, गुजारा कर लेते हैं, आगे चलेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स किसी जगह ट्रांजिट पैसेंजर बन के आता है, 3, 4, 6, 8 घंटे का स्टॉप है, इंसान को वो स्टॉप बड़ा बोझल लगता है। जहाज़ में बैठे आप जितने मर्जी घंटे चलें, हर लम्हे एहसास होता है कि सफ़र कम हो रहा है, सफ़र कम हो रहा है। आप डायरेक्ट फ्लाइट लेना पसंद करते हैं बजाय इसके कि बीच में रोक रोक के आपको रखा जाए। हालांकि उसमें आपको बीच में चलने फिरने की भी थोड़ी सी आज़ादी होती है, लेकिन वो एक ख़ास एरिया तक होती है। बिल्कुल दुनिया और आखिरत की सोच रखने वालों की सोच में यही फ़र्क है। जो मोमिन है ना, वो इस दुनिया को एक ट्रांजिट पैसेंजर की तरह लेता है। जैसे हम सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर रह सकते हैं ना, उससे बाहर नहीं जा सकते आम हालात में, बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी आज़ादी तो दी है, लेकिन उससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन आखिरत एक ऐसी जगह होगी कि लहुम फीहा मा यश्तहून। अब होता क्या है कि जिसकी नज़रें इस दुनिया में रहती हैं, वो इस दुनिया को जन्नत बनाने की ख्वाहिश में होता है। नतीजा क्या होता है कि उसको हर वक्त यहाँ के गम दिखते हैं, यहाँ की ज़रूरतें उसके लिए बड़ी हैं, और वो इसी के तकाज़ों में दुनिया से जाने के काबिल हो जाता है। इसके बरक्स जिसकी आखिरत है, उसकी दुनिया तो गुजर जाएगी। कोई आज ऐसा है कि जो किसी एयरपोर्ट पे पहले कहे, नहीं पहले मुझे यहाँ घर चाहिए, मेरे लिए जरूरत की चीजें हो, फिर मैं यहां से गुजरूंगा। वो तो कहते हैं हाथ का भी सामान अंदर दे दूं, मुझे बोझ नहीं चाहिए। और जो जितने खाली हाथ होता है ना, उतना तेज भागता है। कल क़यामत के दिन यही होने वाला है कि वो लोग जिनको अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा दिया था, या उन्होंने खुद ही थोड़ा कर दिया अपना, देखिए अल्लाह देता बहुत है। बहुत फ़र्क है इस चीज़ में, एक दुनियादार है और एक दीनदार है, दोनों की सोच में बहुत गहरा फ़र्क है। ये नहीं कि दीनदार ले नहीं सकता, लेकिन उसको लेना नहीं। ये नहीं कि वो माल से अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं, वो वक्त से अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, वो अपने आप को इन चीज़ों में नहीं लगाना चाहता कि सारा दिन उसके दिमाग में यही चीज़ें रहे। ऐसा बंदा जल्दी से आगे पहुंच जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग जिनको दुनिया में कम मिला, गरीब लोग जो कमज़ोर थे लेकिन अल्लाह से जुड़े हुए थे, वो 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। एक दो शख्स बिल्कुल बराबर की नेकी करने वाले, एक को दुनिया में कम मिला या उसने कम लिया, उसने अल्लाह को दे दिया, मुझे नहीं चाहिए, रखो आगे दो, किसी को फ़ायदा हो मुझे नहीं चाहिए। दूसरा वो है जो दुनिया में नेक था, लेकिन नेमते भी थी, हर चीज़ थी, बढ़ाता जा रहा था अपने आप को। अब दोनों का मामला क़यामत के दिन इकट्ठा शुरू होगा। एक फ़ौरन भाग के पहुंच जाएगा और दूसरा इंतज़ार करवाया जा रहा है। क्यों? उसके सूटकेस खुल रहे हैं, उसका लगेज चेक हो रहा है। देखिए, हिसाब और चीज़ है और अजाब और चीज़ है। हम इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, हम सोचते हैं हिसाब का मतलब अजाब है। नो, बिल्कुल नहीं, हिसाब के बाद भी पास हो जाएंगे, लेकिन वेटिंग लिस्टों में तो खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि जब आपके हाथ में सिर्फ हैंड कैरी होता है, आप सिर्फ बोर्डिंग पास लेते हैं और खुदा हाफिज, स्पेशल लाइन बनी होती है कि अगर आपके पास कुछ नहीं तो इधर से गुजर जाएं। और कुछ लोग वो हैं जो बड़े बड़े सूटकेस उठा के बैठे होते हैं, उस वक्त उनकी हसरत देखा करें, इधर से निकाल रहे हैं, उधर डाल रहे हैं, इधर सूटकेस खोल रहे हैं, और हर बंदे इस ख्वाहिश में तक है सूटकेस ना खुलें। इसको कारण हमारे पाकिस्तानी होंगे तो बड़े ही खुलते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इनकी मशीन ख़राब होगी, देखना ये हमारा वज़न निकल जाएगा। वो हसरत जो एक बंदा, और रुसवाई भी अलग, फिर उस वक्त टाइम वेस्ट, बाद जब आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, इसी तरह क़यामत के दिन वो लोग उन लोगों पे रश करेंगे, अरे वाह ये तो कैसे वीआईपी लॉन्ज में चले गए और हम यहाँ खड़े हैं। शौक से जमा करें इंसान, कोई मना नहीं, हलाल कमाई के आप जितना मर्जी अपनी ज़िंदगी में लग्जरी लाएं, लेकिन हिसाब अगर अल्लाह ने मांगा वो देना पड़ेगा। ये सोफ़े तुलवाने पड़ेंगे, इस सोफ़े पे $1,000 लगाया था, अल्लाह के दीन को ज़रूरत थी, तुम्हारा क्या हाल हुआ? अल्लाह के नबी जब मदीना में आए तो दिन बड़े तंगी के थे, मुसलमानों को एक एक पैसे की ज़रूरत थी। आप एक जगह से गुजरे, एक सहाबी को देखा घर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कमरा बनाया हुआ है, आपने कहा अच्छा इसने घर के कमरा बनाया हुआ, देखो ऐसी बात करके गुजर गए। जब चले गए लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी आए थे, नागवारी से उसने उन्होंने तेरे कमरे को देखा, कहा अच्छा, खुदा लिया उसको गिराने लगे कि जिसको देख के अल्लाह के नबी के दिल में नागवारी आई, मैं ना उसको क्यों रखूँ। हालांकि बाद में आप देखते हैं कि मुसलमानों ने बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई। वक्त है, ज़रूरत, किसको ज़रूरत ज़्यादा है, दीन को ज़रूरत ज़्यादा है कि दुनिया को ज़रूरत है? बाज़ हालात होते हैं आप खुल के भी ले सकते हैं, आपके पास जो पैसे हैं उसे आप अपनी ज़रूरत भी इस्तेमाल करें और दीन को भी दें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे हालात आ जाते हैं कि जिस वक्त दीन गरीब होता है, मिस्कीन होता है, जिस वक्त उसके लिए इंसान को अपना सब कुछ भी देना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ किस्म के तनाजुर जो थे हमें दिए, और अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा करने वाला बना दे। कहाँ से हमने छोड़ा था? 15 से पढ़ना है? जी जी आयत नंबर 15 से देखते हैं। वस्तफ्तहु व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, और उन्होंने फैसला तलब किया और तमाम सरकश जिद्दी लोग नामुराद हो गए, इनके सामने दोजख है जहां वो पीप का पानी पिलाया जाएगा, जिसे बमुश्किल घूंट घूंट पिएगा फिर भी इसे गले से उतार न सकेगा, और इसे हर जगह से मौत आती हुई दिखाई देगी लेकिन वो मरने वाला नहीं, फिर इसके पीछे भी सख्त अजाब है। मसलुल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम, इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने वाले से कुफर किया, इनके अमाल मिसल उस राख के हैं जिस पर तेज़ हवा आंधी वाले दिन चले, जो भी उन्होंने किया इनमें से किसी चीज़ पर कादिर ना होंगे, यही दूर की गुमराही है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया, अगर वो चाहे तो तुम सबको फना कर दे और नई मखलूक ले आए, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बियसीज़, ये काम अल्लाह पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। वबरज़ू लिल्लाहि जमीया, सबके सब लोग अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। उस वक्त कमज़ोर लोग बड़ाई करने वालों से कहेंगे हम तो तुम्हारे ताबेदार थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वो जवाब देंगे अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाई करते, अब तो हम पर बेकरारी करना और सब्र करना दोनों ही बराबर है, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा। जी ये आयत नंबर यहाँ तक लिख लेते हैं, आयत नंबर 15 से 21, 15 to 21, इनका उन्वान लिखिए। अगर हमें हिदायत होती तो तुमको भी राह दिखाते। आज दुनिया में जब लोग दूसरों के पीछे चलने लगते हैं ना, तो ये नहीं सोच पाते बाज़ औक़ात कि जिसके पीछे हम चले हैं क्या उसको रास्ता भी मालूम है कि नहीं। कभी आपने किसी ऐसे शख्स को फॉलो किया होगा जिसको रास्ता नहीं आता? मेरे साथ ऐसा कभी कभी हो जाता है, लोग कहीं जाने लगते हैं दरसों में, लोग बैठते हैं और फिर कहते हैं जी फलां को घर का रास्ता पता है और हम सब उसको फॉलो करेंगे, और नतीजा क्या आता है कि वो एक जिनको रास्ता मालूम होता है हमारे ख्याल में, वो मिसलीड करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता और बाज़ दफ़ा पूरा पूरा वक्त उसमें निकल जाता है। तो ज़िंदगी के सफ़र में इंसान को क्या देखना है कि किसके पीछे चल रहा हूँ, जो भटके हुओं के पीछे जाएगा वो रास्ता कैसे पाएगा? इस वक्त उम्मते मुस्लिमा भटके हुओं के पीछे चल रही है, तो फिर सोचिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जाएंगे। वकाल शैतान लम्मा कुदियल अम्र, जब और काम का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो तुम्हें सच्चा वादा दिया था और मैंने तुमसे वो वादे किए थे उनका खिलाफ किया। मैंने तुमसे जो वादे किए थे इनका खिलाफ किया। मेरा तुम पर कोई दबाव तो था ही नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली। बस तुम मुझे इल्ज़ाम न लगाओ, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारा फरियाद रस हूँ और न तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले हो। मैं तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वो इन जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे, जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहाँ इन्हें हमेशगी होगी अपने रब के हुक्म से, जहाँ इनका खैर मुकद्दम सलाम से होगा। ये थी आयत नंबर 22 और 23, 22 से 23। इसका उन्वान लिखिए, शैतान के भरोसे पे। गुनाह करने वालों की हसरत। क़यामत के दिन जब लोगों के जन्नती और जहन्नमी होने का फ़ैसला हो चुकेगा, तो उसके बाद जब लोग जहन्नुम में भेजे जाएंगे तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला, हमने तो शैतान के कहने पे गलत काम किए थे, हमें क्यों पकड़ता है तो उनको पकड़। इस बात को सुनकर शैतान जो है वो एक तकरीर करेगा जो हमने इन आयतों में देखी। ये शैतान की स्पीच भी है, और मेरा ख्याल है कि जिसने शऊर के साथ तर्जमा सुना है फिर उसको तो इस बात का यकीन आ जाएगा कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात, लेकिन बात क्या है कि लगता हमको बड़ा प्यार है, आता हमारे प्यारों के रूप में। गलत को सही करके दिखाना इसकी आदत है, बेहयाई को आर्ट के नाम पे पेश करता है, बेदीनी को कल्चर के नाम पे पेश करता है, लोगों से बुराई करवाता है लेकिन इतना होशियार है कि नाम बदलवा देता है। और नतीजा क्या निकलता है कि इंसान गलत काम कर करके इस तसल्ली पे करता जाता है कि कोई बात नहीं, कल शैतान को दूँ पकड़ूंगा। वो शायर भी क्या कहता है कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था। ये उन लोगों का हाल होगा जो कल क़यामत के दिन शैतान के कहने पे गलत काम करते हैं। मुझे तो लगता है कि इन आयतों पे तदब्बुर कीजिए, इस पे कुछ भी एक लफ्ज़ भी मैं ना कहूँ तो बात इतनी वाज़े है। कहेगा मैंने भी वादे किए थे, अल्लाह ने भी किए थे, ना मानते, मेरा कोई जोर तो नहीं था। और हकीकत है कि दुनिया में शैतान कभी किसी को फोर्स नहीं करता, सिर्फ एक ख्याल दिल में डाल के आगे भाग जाता है। इसका काम क्या है? सिर्फ वसवसा डालना, फिर दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है। इस पे एक सीरीज़ भी है अबलीसों के नाम पे, वक्त होता इधर तो हम आपको दिखाते, और कभी भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह शैतान इंसान को बहकाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। बात ये कि जितना इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देगा, शैतान से बचने की दुआएं करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको बचाएगा। और इसके लिए आप दुआ मांग सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसी तरह औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब आप कहते हैं तो ये चीज़ें शैतान को बुरी लगती हैं। इसी तरह हदीस में आता है कि जब इंसान कोई काम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के शुरू करता है तो शैतान बिल्कुल छोटा होता है। बाज़ दफ़ा आपके हाथ से लुकमा गिराता है, आप उस लुकमे को बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें तो शैतान बिल्कुल मक्खी की तरह हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस शैतान को देखना अपनी आंखों से, और हम इसको तसव्वुर की आंखों से देख के इस तरह इमेजिन करें कि वाकई वो हमारे सामने खड़ा है। क्यों हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देख के शैतान भाग जाता था? क्योंकि ये डांटते थे, शैतान उनका नाम सुन के भाग जाता था। हमें तो शायद दूसरी गली से आता होगा सलाम करने के लिए, तो अपने ही दोस्त हैं। और जितनी जिसकी मानेंगे वो उतना ही आपको मनवाएगा। शैतान का मसला ही क्या है कि जितनी आप इसकी मानते हैं ये उतने आपके ऊपर रोप डालता है और इतनी ही मनवाता है। तो अल्लाह करे कि हम इस बेचारे को बुरा कहने की बजाय अपना काम करें। एक खातून थी तो उनके बारे में ये मारूफ था कि वो हर एक को अच्छा कहती थी। जैसे कुछ लोग बड़े पोलाइट होते हैं ना और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनको कोई बुरा नहीं लगता, तो वो किसी को भी बुरा नहीं कहती। तो किसी ने उन्हें कहा कि अच्छा भाई आप अच्छी हैं, हर एक को अच्छा कहती हैं, ये देखो जो शैतान है क्या ये कोई अच्छा है? तो कहेंगे और क्या, जो काम अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। तो बात यह है कि शैतान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको हमने देखना है। अब अगली आयत तो इतनी खूबसूरत है कि बस अल्लाह करे कि इसका हक अदा हो जाए। अलम तरा कई फदर अल्लाह मसलन कलीमतन तैयिबतन कशजरतिन तैयिबा, एक एक लफ्ज़ बोलते हैं इस आयत का। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई? मिसल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनी आसमान में है, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपना फल लाता है। और अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो ज़मीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया है, इसे कुछ सुबात तो है ही नहीं। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, नाइंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है, अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। ये थी आयत नंबर 24 से 27। इनका टॉपिक है मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की मिसाल, काफिर की मिसाल अंदराइन। आई डोंट नो अंदराइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक झाड़ फूंक होती है यहाँ जिसका तस्कर आया है। इसको इंग्लिश में मैंने एक दफ़ा चेक भी किया था लेकिन अब फिर भूल गई। जो कांटों वाला दरख्त होता है गालिबन कैक्टस कह लें, शायद कैक्टस वाली चीज़ दी है, कुछ उस किस्म की चीज़ है, झाड़ झंकार लिख लें। मोमिन की मिस आप छोड़ दें इसको, मोमिन की मिसाल फलदार दरख्त की, काफिर की मिसाल झाड़ झंकार की। इन दो आयतों में, बल्कि जो भी आयतें हमने पढ़ी, इन चंद आयात में अल्लाह ताला ने ईमान वाले को एक दरख्त से तशबीह दी। इस पे एक लेक्चर हमारा बहुत जगह हुआ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी लोग मैनेज कर रहे हैं कि अगर इस टॉपिक को भी, फ्रूट्स ऑफ ईमान पे एक सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे टॉप चीज़ें हैं, लेकिन शुरू का जो उसका फर्स्ट डे का लेक्चर होता है उसमें इन आयात को बहुत ही यानी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि दरख्त में और मोमिन में क्या मुशाबियत है। पहले जड़ बनती है, फिर उसका तना होता है, फिर शाखें बनती हैं, फिर फल लगता है। तो वो रूट टू फ्रूट के नाम पे एक लेक्चर है कि कैसे पहली क्या चीज़ है। और ये आयत समझ आ जाए तो आपको पूरा दीन समझ आ सकता है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी, सॉरी, वक्त का यही तकाजा है, या वो कह लें कि इतने में इतनी ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। लेकिन ये आयतें ज़रूर आप लोग उसके लेक्चर में सुनें, जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं इस कोर्स में आप उनको ज़रूर भेज दीजिए, और आप सुन के फील करेंगे कि असल तरतीब दीन की आज बिगड़ी भी है। पहले दिन जो ये नेल पॉलिश की और मौसीकी की बात म्यूजिक की होने लगती है, ये तरतीब दुरुस्त नहीं है। पहले दिलों में ईमान पैदा करो, फिर उसकी फर्ज इबादात को फोकस करो, फिर मामलात को देखो, फल खुद ही आएंगे। और याद रखिए कि दरख्त से जिंदगी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। अल्लाह ताला ने इन मोमिन को जो एक दरख्त पेश किया, असल में एक ऐसा किरदार बना के पेश किया कि जो हमेशा लोगों को देता है माहौल की। आप देखिए कि कार्बन को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, इसी तरह मोमिन माशरे की बुराइयों को छोड़ के खैर देता है। अमर बिल मारूफ और नहीं निल मुनकर का काम बिल्कुल यही है कि किसी सोसाइटी को ऑक्सीजन देना। फिर आप देखिए कि जब लोग दरख्त पे पत्थर मारते हैं ना, तो जवाब में वो फल देता है। कोई दरख्त ईंट के जवाब में पत्थर नहीं फेंकता, बल्कि पत्थर के जवाब में फेंकता है। और आप देखिए कि अमूमन पत्थर किस पे फेंकते हैं, फल वाले दरख्त पे फेंकते हैं ना। कभी आपने देखा कि कोई कांटों वाले दरख्त पे भी कोई पत्थर फेंके? इसी तरह याद रखिए कि जो इंसान फ़ायदेमंद होता है, जो मकसद होता है ना, लोग उसी की तरफ पत्थर फेंकते हैं, उसी पे तनकीद होती है, उसी के किरदार पे धब्बे लगते हैं। लेकिन उसके जवाब में ये नहीं कि आप भी उनके साथ वैसी बात करें, बल्कि आप उसके जवाब में उनको फल दें। जितना दरख्तों से आप सीख सकते हैं, उतना ही मेरा ख्याल है कि आप इस कलाम से भी सीख सकते हैं। अगर हमारे पास वक्त होता, हम एक दिन फील्ड ट्रिप पे जाते, जो हम कई दफ़ा सोचते हैं। फिर उस दिन अगर गए कभी, अगर मौका ज़िंदगी में मिला, फिर आपको वहाँ ये आयतें बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बरक्स देखिए कि काफिर जो है वो कैक्टस है, कांटे थोर, जो लोगों को जला देता है, जो कांटे हैं जिसके अंदर तकलीफ ही तकलीफ है। दोनों तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं। फलदार दरख्त बनेंगे तो खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी फ़ायदा देंगे। और अगर दरख्त खबीस बनेंगे जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, जो एक सिर्फ शोर व गुल है दुनिया में बातिल का, तो नतीजा क्या होगा कि उसके बाद फिर हम दुनिया वालों को खैर तो नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ आखिरी आयत जो है, आयत नंबर 27, इसको हाईलाइट कर लीजिए, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू वाली आयत को। इसके बारे में रिवायत में आता है कि मोमिन को फिर कब्र के हिसाब किताब में अल्लाह ताला मजबूत करता है, जमा देगा। याद रखिए कि जो दरख्त गहरी गहरी जड़ों वाले होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी आंधियों के मुकाबला उसके मुकाबले में भी नहीं गिरते। इसके बरक जो खोखले दरख्त होते हैं ना, वो ज़रा सी हवा से गिर जाते हैं। वो मोमिन जिसके दिल के अंदर कलमा तैयबा रासिख हो चुका है, उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, वो मौत की सख्तियों के वक्त भी साबित कदम रहेंगे। और अब भी और अल्लाह के नबी को रसूल कहना और दीन अल इस्लाम कहना उनको आसान होगा। इसके बरक्स कब्र के अंदर ही बंदे का पता चलने लगता है कि वो कितने पानी में था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में ये ईमान हमारी दिल पे रहे, ज़ुबान पे रहे, हमारे आमाल में रहे, ताकि मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब हो। इमाम इब्ने तैमिया हैं गालिबन, वो कहते हैं कि कलमा यानी तौहीद बंदे मोमिन के दिल में होती है, और मलकुल मौत को देखकर खौफ की वजह से वो दिल की बात जुबान पे आ जाती है। जैसे आप देखिए कि जब खुदा नखास्ता घर में चोर आता है, तो चोर को देख के इंसान सच बोलने लगता है, चाबियां उधर रखी हैं, जेवर इधर है, वो है, क्योंकि खौफ आ गया ना। तो मौत के फरिश्ते का जो खौफ है ना, वो दिल की बात को जुबान पे लाएगा। अब दिल में ईमान ही नहीं थी, तौहीद नहीं, तो आप जितना मर्जी कहें कि इनको अल्लाह कलमे की मौत दे, नहीं मिलती। जिंदगी इस्लाम की होगी तो मौत ईमान की होगी। आज अपने हिस्से का काम कर लें, मौत अल्लाह के हाथ में छोड़ दें, अल्लाह ताला वहाँ खुद ही जमा लेगा इंशाअल्लाह ताला। अलम तर इल्लज़ीना बदलू नेमत अल्लाही कुफ्रा, ये बड़ी हसरत की बात है। पिछली आयतों के तनाजर में आप इसको अगर सुनेंगे तो ज़्यादा आप इंशाल्लाह फ़ायदा लेंगे। क्या आपने उनकी तरफ नज़र नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा, यानी दोजख में, जिसमें ये सब जाएंगे जो बदतरीन ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए खैर मज़े कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त आखिर जहन्नम ही में है। आयत नंबर 30, 29 और 30, इनका उन्वान है नेमत की नशुक्री करने वालों का इंजाम। इशारा वही मक्का वालों की तरफ है। अल्लाह के नबी को इन्होंने वहाँ से निकाल के खुशी मनाई, लेकिन अल्लाह ने उनको जहन्नम के घर में डाल दिया। कुल्ली इबादी अल्लज़ीन आमनू युकीमुस्सलाह, कह दीजिए मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए कि नमाज को कायम रखें, और जो कुछ हमने इनको दे रखा है इसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती और ना मोहब्बत। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमानों से बारिश बरसा कर इसके ज़रिए से तुम्हारी रोज़ी के फल निकाले, और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि दरियाओं में इसके हुक्म से चलें फिरें। इसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं। इसी ने तुम्हारे लिए सूरज चांद को मुसख़र कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं, और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा दिया। वाताकुम मिन कुल्ली मा साल तुमू, और इसी ने तुम्हारी मुँह मांगी कुल चीज़ों में से तुमको दे रखा है। वाइन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो पूरे गिन भी नहीं सकते। सच है ना। लेकिन इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। आयत नंबर 31 से 34, इसका उनवान भी यही है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। सच है ना। आप देख रहे हैं कि नेमतों की नाशुक्री कितना तذکرہ, शुक्र और नाशुक्री का बहुत ज़्यादा तذکرہ सूरत इब्राहिम में आ रहा है। अल्लाह ताला हमें ही कह रहा है कि देखो तुम्हें कितना कुछ दिया, इसके बावजूद तुम अपने अमल देख लो तो शर्म आएगी तुमको। एक इमाम है, उनका कॉल है, कहते हैं कि हर दिन जब आता है ज़रा सोचो तुम्हें कितनी नेमतें मिलती हैं, सूरज से लेके ज़मीन, चांद, सितारे, रिस्क, तुम्हें कितना कुछ देते हैं। ये तोहफे हैं जो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, लेकिन तुम ये सोचो कि दिन के ख़त्म होने पर तुम्हारी तरफ से जो आमाल के तोहफे जाते होंगे वो कैसे। अगर इस सोच के साथ एक भी दिन गुजार लिया जाए तो उम्मीद है कि इंसान अपनी इसलाह करने पे मजबूर हो जाए। अब आगे से हज़रत इब्राहिम का तذकरा। व इस क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमीना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी याद करो, जब उन्होंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बना दे, ए मेरे पालने वाले माबूद। उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया है, बस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत माफ़ करने वाला और करम करने वाला है। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़र। ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के की वादी में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है। ए हमारे परवरदिगार, ये इसलिए है कि वो नमाज कायम रखें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां अनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। ए हमारे परवरदिगार, तू खूब जानता है जो हम छुपाएं और जो जाहिर करें, जमीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह पर पोशीदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह الذي وهب لي على القبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ। ए मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद से भी। ए हमारे परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। रब्बना फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। ए हमारे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श और दीगर मोमिनों को भी बख्श जिस दिन हिसाब होने वाला है, जिस दिन हिसाब होने लगे। ये थी आयत नंबर 35 से 41, 35 से 41। इसका उन्वान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ ने इतनी खूबसूरत दुआएं करने के लिए तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि दुआओं को सुनते वक्त आप लोग भी ये रश कर रहे होंगे कि हम इतनी खूबसूरत दुआएं क्यों नहीं मांगते। ये कौन सी चीज़ है जो बंदे को ऐसी दुआएं सिखाती है? ये चीज़ है बंदे का अल्लाह के लिए हनीफ होना, यकसू होना, फोकस होना, इस दुनिया से भड़के उस आखरत के लिए तैयारी करना। जो चीज़ बंदे के दिल में होती है ना, वही दुआ बन के उसकी ज़ुबान पे आती है। जब दिल में दुनिया बसी होती है ना, तो दुआएं सिर्फ दुनिया की हैं। हालांकि हमने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुनिया भी मांगी, आखरत भी मांगी, लेकिन पहले दुनिया दीन मांगा, पहले नमाजें मांगी, फिर दुनिया मांगी। हम अपनी औलादों या अपने माँ बाप के लिए अगर कोई दुआ करना चाहते हैं तो हमारी भी यही तरतीब होनी चाहिए। हम उनकी दुनिया बिगड़ती देखते हैं तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन हम जिनका दीन बिगड़ता देखते हैं तो हम आराम से सोए रहते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी खूबसूरत दुआएँ करने वाला बना दे। और आप देखिए कि ज़ुबान हो खलील की और दुआएँ हो इतनी खूबसूरत, फिर भी दुआएँ उसी को लगी जो डिज़र्व करता था। बाप को दुआ नहीं लगी, बेटे को दुआ लगी। फ़र्क किस बात का था कि जिसके लिए दुआ मांगी जाए उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा है। आज लोग कहते हैं दूसरों के लिए दुआ मांगो मांगो, मांग दें, आपको शायद अजर मिल जाए उसका, लेकिन उसको वो दुआ तभी लगेगी जब उसका अल्लाह के साथ मामला ठीक होगा। वला तख्सबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुस्सालिमून। ना इंसाफों के अमाल से अल्लाह को गाफिल ना समझ, वो तो उन्हें उस दिन तक मोहलत दिए हुए हैं जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो अपने सर ऊपर उठाए दौड़ भाग कर रहे होंगे, खुद अपनी तरफ भी इनकी आंखें ना लौटेंगी, खुद इन अपनी तरफ इनकी निगाहें ना लौटेंगी, और इनके दिल खाली और उड़े हुए होंगे। लोगों को उस दिन से होशियार कर दे जबकि इनके पास अजाब आ जाएगा, और जालिम कहेंगे, ए हमारे रब, हमें बहुत थोड़े करीब के वक्त तक की ही मोहलत दे कि हम तेरी तबलीग मान लें और तेरे पैगंबरों की ताबेदारी में लग जाएं। क्या तुम इससे पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया से टलना ही नहीं? और क्या तुम उन लोगों के घरों में रहते सहते न थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया? और क्या तुम पर वो मामला खुला नहीं कि हमने इनके साथ क्या कुछ किया? हमने तो तुम्हारे समझाने को बहुत सी मिसालें बयान कर दी। ये अपनी अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह को इनकी तमाम चालों का इल्म है, और इनकी चालें ऐसी न थीं कि इनसे पहाड़ अपनी जगह से टल जाएं। आप हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि अल्लाह अपने नबियों से वादा खिलाफी करेगा। अल्लाह बड़ा ही गालिब और बदला लेने वाला है। जिस दिन ज़मीन इस ज़मीन के सिवा और बदल ही जाएगी और आसमान भी, और आप ये इसके अंदर एक लफ्ज़ क्या है लिखा हुआ पढ़िएगा, आसमान भी के बाद क्या है? और सब के सब। जी, अब मैं शायद को दोबारा पढ़ूंगी। जिस दिन ज़मीन इस ज़मीन के सिवा और ही बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब के सब अल्लाह वाहिद गलबे वाले के रूबरू होंगे। व तरुल मुजरिमीन यौम इज़िन मुक़र्रनीन फ़िल असफ़ात। आप उस दिन गुनाहगारों को देखेंगे कि जंजीरों में मिले जुले एक जगह जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान, इनके लिबास गंधक के होंगे सल्फर। व तख्शा वुजूहहुमुन नार, और आग इनके चेहरों पर भी चढ़ी होगी। ऐसा क्यों हुआ? ताकि लियज़ियल्लाहु कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को इसके किए हुए आमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। हाजा बलागुल लिन्नास, ये कुरान तमाम लोगों के लिए इत्तला नामा है। किसके ज़रिए से वो होशियार कर दिए जाएं और बखूबी मालूम कर लें कि अल्लाह एक ही माबूद है, और ताकि अक्लमंद लोग सोच समझ लें। ये थी आयत नंबर 42 से 52। इनका उन्वान है दुनिया में भाग दौड़ करने वाले कयामत के दिन हैरान परेशान होंगे। हमने इन आयात में एक बहुत दिल खराश किस्म का मंज़र देखा, और मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि जो आज दुनिया में भग टुट भाग चल रहे हैं ना, एक दौड़ पाक है, कयामत के दिन वो इस तरह हैरान और परेशान होंगे कि उनको कोई राह नहीं सूझेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलासा है रिवायत का, कि जहन्नमियों को जिन संगलियों और जंजीरों से बांधा जाएगा, उनकी एक एक कड़ी इतनी बड़ी होगी कि अगर उसको उहद पहाड़ पर रख दिया जाए तो उसके बोझ से पहाड़ टूट जाए। अल्लाह जहन्नमियों के जिस्मों को मोटा करेगा, जैसे जहर से जिस्म फूल जाता है ना, सूज जाता है, इस तरह जहन्नमी इतने बड़े बड़े होंगे कि उनके कान और कंधे का फासला कितने मीलों का होगा। उनके दांत इतने बड़े बड़े होंगे, क्यों? कि अब उनको पूरे जिस्म पे अजाब दिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेमतों की नाशुक्री से बचाए। सूरत इब्राहिम का यही खुलासा था। अगर आप पहली और आखिरी आयत को आपस में मिला लें तो आपको बात समझ आ जाएगी। वहाँ क्या था? ये किताब क्यों उतरी? लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। और आखिरी आयत क्या है? हाज़ा बलागुलिन नास। और बीच में कुछ शुक्र और नाशुक्री के रवैये थे। यही पैगाम है इस सूरत का, कि इस पैगाम को जितना कोई आम कर सकता है कर ले, ताकि इस नेमत की कदर कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।